प्रचार मीमांसा दर्शन की 222वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक देखा था। अब आगे पांचवा अधिकरण देखेंगे। उससे पूर्व पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसमें पीछे पृष्ठ संख्या 1257, उसमें संशोधन देखिए, ऊपर से पंक्ति 5, अप्राणितः षष्ठी पंचम्य अर्थे भवति। मैंने यहां अप्राणिनः ऐसा बोल रहा हो तो यहां अप्राणितः जो प्राणी नहीं है, प्राणीवाची शब्द नहीं है, उनसे अप्राणीवाचियों से षष्ठी विभक्ति पंचम्य अर्थ में होती है। षष्ठी पंचम्य अर्थे भवति अप्राणितः, ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ रमन जी। पृष्ठ संख्या 1257 1257 इसी पृष्ठ में जिसमें भी संशोधन करा रहे थे। हाँ 57। हाँ जी। इसमें जो अंतिम पंक्ति है, अवयव प्रसिद्धि ही च एतमर्थम गमेयिष्यति, ये बात समझ में नहीं आई, क्या कहना? अवयव वही होते हैं प्रकृति प्रत्यय, या समस्त पद हो तो उसका अवयव, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद हम बोलते हैं, तो अवयव की प्रसिद्धि ही भी इसी अर्थ को बताती है। अवयव जिस अर्थ को कह रहे हैं, एक एक अवयव तोड़ करके। यहां पर कैसे घटाएंगे उसको? हाँ, स्वरूप शब्द है ना, स्वरूप शब्द की दृष्टि से ये बोल रहे हैं, उसके अवयव की प्रसिद्धि भी यही बताती है। भवति ही ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण वचन उसी अवयव प्रसिद्धि को बताने के लिए उद्धृत किया है इन्होंने। तो इसमें जो अंत में है ना, तदस्य एतत् स्वम इव अरुर भवति, स्वम इव अरु स्वरु, तो ये जो अवयव की प्रसिद्धि है ये भी इसी बात को बताती है कि वो उसका अपने को प्राप्त हुआ हुआ है। अपने को प्राप्त हुआ है मतलब वो जो यूप था उसी से जुड़ा हुआ है, तो स्वम इव अरुम अरुह भवति, ये इसके अवयव की प्रसिद्धि इस वचन से यहां पर दिखाई दे रही है, उसी का ही होगा वो। और कोई? हाँ रमन जी। अगले पृष्ठ में 1258 भाष्य में अंतिम पंक्ति एक देशश्च अप्रयोजकः, यहां से लेके अगले पृष्ठ के प्रथम वाक्य समाप्ति तक भाष्य स्पष्ट नहीं हुआ। तो देखिए जो सिद्धांति का है और हमारा इसका प्रसंग है, स्वरोहो छेदनादि अप्रयोजकताधिकरणम, छेदनादि है उसका प्रयोजक स्वरु नहीं होता है। तो इसमें सिद्धांति ने कहा था शकल श्रुतेश्च, शकल शब्द का भी वहां पर प्रयोग मिलता है। वो कहते हैं यह प्रथम शकल है परापतेत स स्वरूर कार्य इति, शकलश्च एक देश, उसका कांड का या यूप जो बनने वाला है उसका एक देश टुकड़ा हो गया, शकलश्च एक देश। एक देशश्च अप्रयोजक संबंधी शब्दत्वात्, ये जो एक देश है ये किसी से संबंधित होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। एक देश है तो किसका एक देश है? जिसका एक देश है उससे जुड़ा हुआ ये शब्द है, ये संबंधी शब्द है, नहीं स्वतंत्र नहीं है। यूप को कहेंगे तो यूप स्वतंत्र शब्द हो जाएगा, अभी एक चीज बनी हुई है, और इसके लिए कहेंगे तो ये अब एक देश है उसका, और एक देश होने से जिसका वो एक देश है उसके साथ इसका संबंध जुड़ता है, तो ये संबंधी शब्द हो जाएगा। एक देशश्च अप्रयोजक संबंधी शब्दत्वा, क्योंकि ये उसके संबंध से जुड़ा हुआ है, स्वयं अपने आप में नहीं है, इसलिए ये प्रयोजक नहीं हो सकता है। तावता च व्यवहारात समुदायापेक्षिण, और उससे जब व्यवहार भी होगा तो वह समुदाय की अपेक्षा करते हुए होगा। इसका मतलब है कि तावता च व्यवहारात समुदाय, तावता च समुदायापेक्षिण व्यवहारात, उतने ही समुदायापेक्षी व्यवहार से यहां पर हमारा संबंध है, जिसको कि युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि इतने ही समुदाय की अपेक्षा रखने व्यवहार से प्रयोजन है, अर्थात यूपस्य स्वरूम करोति में स्वरू यूप का एक देश है, इतना कहना ही केवल प्रयोजन है। यूपस्य स्वरूम करोति में स्वरू यूप का एक देश होता है, बस इतना ही कहना प्रयोजन है, एक देश को बताना, तो वहां पर सिद्ध हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। तावता च व्यवहारात समुदाय अपेक्षिणः तत्र प्रकरणात् अन्यार्थेन खदिरादिना। प्रकरण से हमें यह पता लगता है कि खदिरादि के द्वारा कैसा है, खदिरादि जो कि अन्यार्थ है, अन्य के लिए है। खदिर किसके लिए लिया गया था, यूप के लिए लिया गया था, ठीक है। तो अन्यार्थेन खदिरादिना, जो अन्य के लिए है ऐसे खदिरादि के द्वारा, और वो कैसा है खदिरादि, जोशनादि कर्म विशिष्टेन, जो कि जोशनादि कर्म से विशिष्ट है, उसमें जोशनादि कर्म किए जा रहे हैं उस खदिर के काष्ट में, उसके द्वारा यागार्थेन प्रकृतेन, वो कैसा है खदिरादि, जो कि याग के लिए है, यागार्थेन प्रकृतेन नहीं, इसके द्वारा जोशनादि विशिष्टेन, यागार्थेन प्रकृतेन का मतलब है याग के लिए जो है उस यूप के द्वारा, यागार्थेन प्रकृतेन, याग के लिए जो प्रकृत है उसके प्रकृतेन अस्य एक वाक्यता। ऐसा कीजिए आप इसको, तत्र प्रकरणाद अन्यार्थेन खदिरादिना, सह सह के योग में एक वाक्यता किसकी है, जोशनादि कर्म विशिष्ट जो यागार्थ यूप है उसके साथ इसकी एक वाक्यता है। इसमें देखो विशेषण विशेष्य भाव देखो, इसमें सब में क्या तृतीया तृतीया लिखी हुई है ना, इसके साथ इसकी एक वाक्यता है, संबंध जोड़ता हुआ बता रहे हैं कैसे कि इसको आप इस एक देखो तो खदिरादिना यागार्थेन अस्य एक वाक्यता, खदिरादि के द्वारा याग के लिए जो प्रकृत यूप है उसके साथ एक वाक्यता है। ये खदिरादि कैसे हैं तो प्रकरणाद अन्यार्थेन खदिरादिना, प्रकरण से ये पता है हमें कि जो खदिरादि हैं जो कि अन्य के लिए हैं, तो खदिर किसके लिए है, यूप के लिए है, तो जो अन्य के लिए है ऐसे खदिरादि के साथ में इसकी एक वाक्यता है, किसकी, जोशनादि कर्म विशिष्टेन यागार्थेन प्रकृतेन, जोशनादि गुण से विशिष्ट जो यूप है, प्रकृत है मतलब यूप जो प्रकृत है उसकी, उसके साथ में, और जो वो कैसा है जो कि याग के लिए है उसके साथ इनकी एक वाक्यता है, उसके साथ में संबंध जोड़ता है। जोशनादि जो कर्म है उसकी यूप के साथ नहीं, जो खतिरादि काष्ठ है उसकी यूप के साथ में एक वाक्यता है, इतना सा, खदिरादि जो काष्ठ है उसकी यूप के साथ एक वाक्यता है, यानी खदिरादि का जो संबंध कहीं वाक्य दे रहा, यूप के लिए भी वाक्य दिया, वो आपस में संबंध जोड़ रहे हैं कि ये जो खदिरादि लिए जा रहे हैं वो यूप के लिए है, तो मूल बात तो यह है कि खदिरादि की यूप के साथ में एक वाक्यता है। खदिरादि कैसे हैं जो कि अन्यार्थ है, प्रकरण से पता लगता है कि खदिरादि अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए है ऐसे जो खदिरादि हैं उनकी यूप के साथ में एक वाक्यता है, और वो यूप कैसा है, जोशनादि कर्म विशिष्टे न, जोशनादि कर्म से युक्त यूप है वो, विधिवत जो संस्कारित है, और कैसा है वो, यागार्थे न, जो याग के लिए है ऐसे यूप के साथ में एक वाक्यता है। यदि कोई ऐसा यूप हो जो याग के लिए नहीं हो, ऐसा यूप हो जो जोशनादि कर्म से युक्त संस्कारित नहीं हो, उसके साथ में खदिरादि की एक वाक्यता नहीं है, ठीक है। यूपाय खदिरादि जोशते, जोशयते, यूप के लिए खदिरादि को का जोशते छिनत्ति तक्षति च, तो इसको चाहे तो जोशनादि कर्म विशिष्टेन को हम खदिरादिना के साथ भी जोड़ रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं लग रही है, क्योंकि जन यूपाय खदिरादि जोशयते, ये तो ठीक है, चलो खदिर में ही यह करेंगे, लेकिन वो है यूप के लिए ही संस्कार, तो दोनों तरफ चाहे तो जोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें खदिर की और यूप की एक वाक्यता नहीं देख रहे हैं, जो पहला उद्धरण वाक्य था उसके साथ में खदिर वाले यूप की, यूप खदिर से बना हुआ है, उसके साथ में इस वाक्य की एक वाक्यता देख रहे हैं। कौन सा वाक्य? जो 1258 पर उद्धरण वाक्य है, यह प्रथम शक्ला परापतित सस्वरू कार्य, इस वाक्य के साथ एक वाक्यता देख रहे हैं। इस वाक्य की जो हमारा ये है खदिरादिना जोशनादि कर्म विशिष्ट, इन दोनों के बीच में एक वाक्यता देख रहे हैं। एक मिनट, युधिष्ठिर जी ने तो ये लिखा है, यह प्रथमा शकला आदि की एक वाक्यता होती है। यह प्रथमा शकला प्राप्ते सस्वरू कार्य इति शकलश्च एकदेश, एकदेशश्च अप्रयोजक संबंधी शब्दत्वात् तावता च व्यवहारात् समुदायापेक्षिण तत्र प्रकरणात् अन्यार्थेन खदिरादिना जोशनादि कर्म विशिष्टेन यागार्थेन प्रकृतेन अस्य एक वाक्यता। अस्य का मतलब अस्य वाक्य से ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ले लीजिए अस्य वाक्य से। तो फिर इनकी आपस में नहीं, ये तो फिर सब विशेषण विशेष्य भाव हो गया इनका सबका। अन्यार्थेन खदिरादिना जोशनादि कर्म विशिष्टेन यागार्थेन प्रकृतेन, ये सब विशेषण विशेष्य भाव हो गए, सब यूप के विशेषण बन गए। ऐसे उसके साथ में इसकी, यूप के साथ इसकी एक वाक्यता बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसको जो ये आगे खोल रहे हैं ना, देखो, यूपाय खदिरादि जोशयते छिनत्ति तक्षति च तत्र यह शकल प्रथमं परापते तम च स्वरूम अंजनार्थम करोती थी स्वरू शब्दम च तत्र अनुवदन एव उपचरति तस्मान नैतदस्ति पृथंग निष्पत्ति स्वरूरिति। चलिए ऐसा ले लीजिए, इसकी एक वाक्यता दिखाने से इनको क्या प्रयोजन निकल रहा है। इतश्च यूपम अनुनिष्पन्नस्य ग्रहणम, यूप को बनाते हुए जो निकला था शकल चतुर्भवति, ठीक है, युधिष्ठिर जी ने जैसा लिखा है कर लीजिए। हाँ, ये जो इसमें वाक्य में जो पहले कहा तत्र प्रकरणात् अन्यार्थेन खदिरादिना, तो अन्य प्रयोजन वाला खदिरादि जो ले रहे, ये प्रकरण से अन्य प्रयोजन वाला खदिरादि कैसे देख रहे, वहां पता लगता है ना, वहां जो वर्णन किया गया है इसको लेंगे इसको करेंगे फिर इसके लिए होगा, प्रकरण में कुछ होगा, वर्णन होगा वहां पर, किसी प्रयोजन विशेष के लिए खदिर काष्ट को लेकर के आए, उसको खदिर खातिर बनाना है, तो उससे प्रकरण से पता लग गया कि खदिर अपने आप में कुछ नहीं है, इसी किसी और के लिए है, और यूप के लिए तो है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। यूप आए खदिर आदि, यूप के लिए है खदिर आदि, और उसी में जोशन छिनत्ति जोशयते छिनत्ति तक्षति ये क्रियाएं होती हैं। और कोई? हाँ, कितनी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1262 पर दूसरे अधिकरण का जो विषय वाक्य है 1262, हाँ, प्राचीम आहरति। हाँ, तो यहाँ जो सिद्धांती ने जो इसका जो अर्थ किया है कि शाखा के वृक्ष के जो प्राचीस्थ शाखा है उसको लाता है, तो इससे तो जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर गुण विशिष्ट विधि हो रही है, क्योंकि प्राची दिशा भी है और शाखा भी है, तो क्या ऐसा माना जाए? प्राची शब्द से प्राची दिशा में स्थित जो शाखा है, ठीक है, अब वो प्राची दिशा किसकी? तो वृक्ष की। तो यहां पर शाखा तो पहले से प्राप्त है, जैसा कि इन्होंने कहा है दर्शपूर्ण मासो श्रूयते शाखाम अधिकृत्य, शाखा को अधिकृत करके ये बात कही जा रही है, नहीं शाखा का वर्णन पहले आ चुका है। और इधर देखिए 1263 पे भी इन्होंने लिखा है उभय था अत्र प्राची शब्दो लक्षणया प्रकृताम व शाखाम लक्षेत, प्रकृत शाखा का वो लक्षित कर रहा है, प्रकृत मतलब पीछे से चला आ रहा है वर्णन पहले, यानी अनुवाद है, प्रसंग अनुसार चली आ रही शाखा को लक्षित करें, और शाखा किसकी होगी? तो वृक्ष की होगी, वृक्ष कौन सा होगा वो भी पहले आ चुका है, तो विशिष्ट वृक्ष की पूर्व दिशा की शाखा को ये ग्रहण कर रहा है। तो हमें असमंजस क्या था कि पेड़ का पता है और शाखा भी लेनी है ये भी पता है, लेकिन उस वृक्ष की कौन सी शाखा ली जाए, किस तरफ की ली जाए, उसके लिए यहां पर प्राचीन आहरति ये कथन किया गया। तभी जाकर के लगेगा कहां पर, प्राची दिशा तो ले नहीं सकते हैं, तो जाके कहां लगेगा, जिस वृक्ष की शाखा लेनी थी, किसी वृक्ष की शाखा लेनी थी तो उस वृक्ष की प्राक दिशा की तरफ वाली, या तो उत्तर या उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर वाली शाखा को ले ले। तो ये दिशा का कथन वहां पर निर्देश विशेष किया गया, यहां पर इतना ही विधि मानेंगे। हाँ, दूसरा 1263 पर जो भाष्य का जो पहला अनुच्छेद है, हाँ, उसकी जो अंत से जो है दिशो दिशो वा अनिसितत्वात् विहार देशम ईप्सितमम युक्तम, ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं कि लक्षणा हमारे को करनी है, तो लक्षणा तो करनी ही पड़ेगी, ये तो पक्का हो गया है। लेकिन लक्षणा भी दो तरह की हो सकती है, दो दृष्टि से। एक तो वृक्ष की शाखा पूर्व दिशा वाली ये हो गई, कोई कहने लगे कि नहीं वृक्ष और शाखा का तो हम ग्रहण करेंगे नहीं, ये तो याक से संबंधित बात है। तो यहां पर दिशो वा अनिप्सितत्वात्, जो दिशा है वो तो ईप्सित है नहीं, इच्छित है नहीं, हम ले सकते नहीं है दिशा को। तो ईप्सित का मतलब है चाही गई, और जो अनिप्सित है यानी जिसकी जो चाही नहीं गई है या हम ले नहीं सकते उसको, दिशा को लेके करना क्या है वहां पर। तो दिशो व अनिप्सितत्वात्, चूंकि दिशा अनिप्सित हो रही है इसलिए विहार देशम ईप्सिततमम युक्तम लक्षयेत, यहां लक्षयेत साथ में जोड़ी लेंगे कि जो विहार देश को ईप्सिततम, जो विहार देश है जो कि युक्त है, उसको यहां पर लक्षित करना चाहिए। विहार देश मतलब क्रियाओं को करने वाला जो क्षेत्र है विहार। हाँ, प्राची शब्द से हमारे को कोई क्रिया करनी है, वो क्रिया किस जगह पे करें, तो ये पूर्व दिशा की तरफ करें। वो यज्ञीय क्षेत्र है, जहां पर यज्ञ किया जाता है उस प्रदेश को कह रहे हैं यज्ञीय स्थान को। तो वो ईप्सितम विहार देश को लक्षित कर रही है ये प्राची दिशा, अथवा उत्तर दिशा, ये जो भी दिशा है वो किसको लक्षित करेगी, उस स्थान विशेष को। कौन सा वो यज्ञीय स्थान है, उसको लक्षित कर रही है, दिशा नहीं, दिशा वाले स्थान को। ये वाक्य तो जी सिद्धांती बोल रहा है ना जी। हाँ जी, तो फिर ये अगर इस चीज को लेते हुए फिर प्राचीन आहरति, तो इससे कैसे उसकी संगति लगेगी है, प्राचीन आहरति तो इससे, हाँ, कैसे उसकी संगति लगेगी, कि मतलब उस स्थान, केवल प्राची शब्द को लेकर के कह रहे हैं। अब आहरण तो करना पड़ेगा किसी का, और प्रसंग से तो बता ही दिया इन्होंने, प्रकरण से वृक्ष और शाखा का ग्रहण होगा ही यहां पर, वहां पर किसी चीज को ले जाता है जो उन्होंने प्रति कहा ना, दिशो व अनिप्सित तत्त विहार देशम ईप्सिततमम युक्तम। या तो किसी चीज को वहां लेकर के जा रहा है, अथवा क्रिया के लिए हमें वो क्षेत्र चाहिए, बस कोई ऐसा अर्थ ले सकता है, एक संभावना में कहा है। ओम जी, 1265 पर अनुच्छेद की जो अंतिम पंक्ति के प्रारंभ से शाखा शब्दश्च यथा एव अग्रे तथा मूले अपि, तो इस वाक्य को क्यों कह रहा है सिद्धांती, पूर्व पक्षी जी? पूर्व पक्षी कह रहा है वो शाखा शब्द से, सिद्धांती तो शाखा शब्द से केवल शाखा को ही ले रहा है, मूल को हटा रहा है, ठीक है। और उसका प्रयोजन है सिद्धांती का कि छिन्नत्ति आदि जो छेदन है, इसका प्रयोजक, इसकी प्रयोजक शाखा होगी, केवल शाखा, शाखा मतलब केवल शाखा, मूल को नहीं। और पूर्व पक्षी चाहता है कि दोनों प्रयोजक हो, तो जब दोनों प्रयोजक लाने के लिए उसको ये कह रहा है कि जिसको आप शाखा कह रहे हो, सिद्धांत ने कहा यहां शाखा शब्द पड़ा हुआ है, बोले तो जिसको आप शाखा कह रहे हो उसमें शाखा भी है और उपवेश भी है। जो शाखा शब्द है वो उसके अग्रभाग को भी कह रहा है और उसके मूल भाग को भी कह रहा है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक के सारे भाग को कह रहा है। तो सारे भाग को कह रहा है तो दोनों ही प्रयोजक होंगे, उससे दो चीजें बनने वाली हैं, तो दोनों प्रयोजक हो जाएंगे, उपवेश भी प्रयोजक या मूल भी प्रयोजक हो जाएगा। इसलिए यह कह रहा है कि शाखा शब्द कहते किसको है, केवल ऊपर ऊपर के भाग को शाखा थोड़ा ना कहते हैं, नीचे वाले सहित यानी ऊपर से लेके नीचे तक का जो भाग है वो भले ही नीचे का मोटा है लेकिन शाखा शब्द से तो वो भी गृहित होगा और वो गृहित होगा तो दोनों प्रयोजक बन जाएंगे। वो तो आगे सिद्धांति ने हटाया कि भाई यहां जो शाखा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो मूल रहित अमूल शाखा का प्रयोग किया जा रहा है और जिस जगह मूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर शाखा नहीं है। जिस मूल से आप अंगारे आदि को कर रहे हैं उपधान कर रहे हैं कपाल का तो वहां पर शाखा नहीं है तो दोनों को लेने के लिए कर रहा है वो तो। अच्छा 1266 पर हाँ अनुच्छेद की नीचे से दूसरी जो पंक्ति है अतः सन्निहितेन संबध्यते तो जी इसका इस पंक्ति का जो संबंध है वो तो जी पिछले वाक्य से आना चाहिए कि वाक्य और प्रकरण की जो बलाबल दिखा रहे हैं तो वाक्य से ज्यादा बलवान है तो जो मूलतः जो ये शब्द है ये शाखा के साथ जुड़ेगा तो ऐसे में जी उनको लेना चाहिए। यहां पर फिर परिवासन और उद्वेश को कैसे लिया जा रहा है देखो ये है पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रकृतत्वात् मूलम उपवेश शब्देन संबध्यते उच्यते सिद्धांति कह रहा है उभय संबंधे विरोधः दोनों से संबंध बनाएंगे तो विरोध विरोधे च प्रकरणात् वाक्यम बलीय और विरोध होने पर प्रकरण से वाक्य बलवान होता है अतः सन्निहितेन संबध्यते सन्निहित से संबद्ध हो रहा है। सन्निहित का मतलब है कि मूलतः शाखाम परिवास्य ये मूलतः का शाखा के साथ में संबंध जोड़ा और उसका परिवासन से काटने से संबंध जुड़ेगा तो सन्निहितेन संबध्यते तथापि तब भी शाखा प्रयुक्तेन इति आपतति ये शाखा से प्रयुक्त है यानी शाखा उसकी प्रयोजिका है इसकी ये आ जाएगा वहां पर निकट से आएगा ना। वो तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा था मूलतः को मूलतः उपवेशम करोति वहां ले जा रहा था तो अब उपवेश बनाना मुख्य हो गया शाखा को काट के मूल से उपवेश को बनाता है तो अब यहां तो उपवेश ही प्रयोजक बन जाएगा ठीक है। तो सिद्धांत ही कह रहा है कि मूल से शाखा को काट के जब हम सन्निधि से लेंगे सन्निहित से लेंगे यानी इसमें व्यवधान नहीं करेंगे अव्यवधान रूप में ही अर्थ लेंगे तो तब भी शाखा से प्रयुक्त हुए ये आ जाएगा यानी शाखा प्रयोजिका है काटना प्रयोजिका है और उससे मूल बन जाता है कोई आपत्ति नहीं है। मूल तो फिर भी अर्थ आ जाएगा वहां पर मूल से कट रहा है अतः सिद्ध एव इसलिए ये सिद्ध हो गया कि उपवेशो न प्रयोजयति छेदनमिति ये उपवेश छेदन का प्रयोजक नहीं है तत्र वैषम्य ये इनमें विषमता है। तो जी इसमें जो हिंदी वाला है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा हाँ हिंदी वाले में देखो नीचे से तीसरी पंक्ति नीचे से तीसरी पंक्ति और सन्निहित परिवासन के साथ उपवेश संबद्ध होता है तो मैंने आपने बता दिया था ये तो मैंने इसमें गंगा प्रसाद जी ने लिखा था और सन्निहित उपवेश के साथ सन्निहित उपवेश के साथ मूलतः संबद्ध होता है। एक मिनट इन दो संबंधों में विरोध होगा विरोध में प्रकरण से वाक्य बलवान होगा और इन और सन्निहित उपवेश के साथ में मूलतः संबद्ध होगा तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन के साथ ही संबद्ध होता है ऐसा जाना जाता है। वाक्य तो स्पष्ट है अस्पष्ट है तो आपका कहना है कि उपवेश और मूलतः कैसे जुड़ेंगे या जो लिखा हुआ है वो मेरा कहना है कि ऐसा होना चाहिए कि सन्निहित शाखा परिवासन के साथ में परिवासन ना हो करके सन्निहित शाखा के साथ मूलतः संबंध होता है क्योंकि पीछे नहीं, से, नहीं पीछे से देखो जो, नहीं नहीं सन्निहित के साथ में संबंध होता है मतलब हाँ शाखा के साथ में मूलतः शाखाम परिवास्य सन्निहित शाखा के साथ मूलतः संबद्ध होता है तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन ही उपवेश होता है ऐसा जाना जाता है। अच्छा तो यहां होना चाहिए, ठीक है, औरों को भी ठीक लग रहा है, और सन्निहित के साथ में संबद्ध होता है, तो मूलतः का तो संबंध होगा और सन्निहित हो गया यहां पर शाखा शब्द, मूलतः शाखाम परिवास्य। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, इन्होंने जो कह रहे हैं परिवासन के साथ, परिवासन के साथ मूलतः संबद्ध होता है, मूलतः शाखाम परिवास्य थी, शाखा से जुड़ रहा है, सीधे तो शाखा से ही जुड़ रहा है, परंपरा से जाके परिवास्य से जुड़ेगा ये जी। अगर हम इसकी पिछली वाली पंक्ति देखें कि जहां पर ये वाक्य और प्रकरण को देख रहे हैं, तो वाक्य को इन्होंने प्रधान बताया है, तो वाक्य में इन्होंने यही बताया है कि मूलतः शाखा के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसी से लेते हुए अर्थ होना चाहिए आगे वाला। देखिए पीछे देखिए आक्षेप, यहां से प्रकृत होने में मूल उपवेश शब्द के साथ संबद्ध होता है। इसमें जो प्रकृत शब्द का अर्थ लिखा है ना, वाक्य के आरंभ में पठित होने से, ये कोई हेतु नहीं होता है कि वाक्य के प्रारंभ में पढ़ा है इसलिए मूल उपवेश शब्द के साथ में संबद्ध होगा, ये अपने आप में क्या हेतु है। तो प्रकृत शब्द का इन्होंने वाक्य के प्रारंभ में जो लिखा है, इसकी जगह प्रकृत मतलब प्रकरणस्थ जो है वो लेना चाहिए, इस कोष्टक वाले को काट के प्रकरण में मूल का उपवेश से संबंध बताया गया होगा कि भाई उपवेश किससे बनता है, तो मूल से बनता है, वो प्रकरण से प्राप्त है, ठीक है। तो प्रकृत होने से यानी प्रकरण से होने से मूल उपवेश के साथ संबंध होता है। अब इसमें समाधान किया, मूल का दोनों परिवास्य और उपवेश के साथ संबंध होने पर विरोध होता है, तो परिवास्य उपवेश से भी जोड़ दिया और काटने के साथ भी जोड़ दिया कि मूल से काटता है, शाखा को काटता है लेकिन शाखा को मूल से काटता है और मूल से उपवेश करता है, तो मूल का दोनों से संबंध हो गया, होने पर में विरोध आएगा। अर्थात मूल का प्रकरण से उपवेश के साथ संबंध होवे और वाक्य से शाखा के साथ में संबंध होवे, ठीक है, यहां तक ठीक है ना, क्योंकि ये जो मूल का उपवेश से जो संबंध है वो इस वाक्य से तो पता लग नहीं रहा है, ये तो प्रकरण से पता लग रहा है कि भाई उपवेश मूल से बनता है, इसलिए यहां पर ऐसा जोड़ रहे हैं, मूल का तो शाखा से संबंध ही जुड़ रहा है, तो प्रकरण के द्वारा तो उपवेश से संबंध जुड़ रहा है और शाखा के साथ संबंध जुड़ रहा है वाक्य से, हो गया। तो अर्थात मूल का प्रकरण से उपवेश के साथ संबंध होवे और वाक्य से शाखा के साथ, इन दो संबंधों में विरोध होता है, इस संबंध को तो एक ही संबंध का विधान कर सकता है ये, तो विरोध होगा, तो विरोध में प्रकरण से वाक्य बलवान होगा और ऐसा होने पर सन्निहित के साथ संबद्ध होता है, तो सन्निहित शाखा के साथ में, ठीक है, सन्निहित शाखा के साथ में मूलतः यह संबद्ध होता है, उपवेश की जगह पर मूलतः और परिवास की जगह पर शाखा शब्द आना चाहिए। ठीक है, और विचार कर लेंगे, क्योंकि ये वाक्य जो इस तरह का हुआ ना, तो इन्होंने परिवासन लिख दिया युधिष्ठिर जी ने, गंगा प्रसाद जी ने उपवेश लिखा है, और हमें अभी शाखा समझ में आ रहा है कि ये शाखा से जो होना चाहिए, और सन्निहित शाखा के साथ मूलतः शब्द संबद्ध होता है, तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन, ये जो परिवासन है वो शाखा से प्रयुक्त है, सिद्धांति के मत में शाखा से प्रयुक्त है, परिवासन शाखा के लिए है, तो तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन के साथ ही संबंध होता है, के साथ तो विचारने की बात है, तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन ही मूलतः संबद्ध होता है, संबद्ध मूलतः ही मूलतः होता है ऐसा जाना जाता है, तथापि शाखा प्रयुक्त न इति आपतति, इसका अर्थ किया इन्होंने, यानी शाखा प्रयोजन है जिसका, ऐसा जो छेदन है, ऐसा जो परिवासन है उसके साथ में फिर यह मूलतः जुड़ जाएगा जैसा जाना था, इसलिए उपवेश सिद्ध छेदन को प्रायोजित नहीं करता, ये जो सिद्ध शब्द है ये निष्पन्न हुआ नहीं होगा, उपवेश बता दिया था आपको सुबह, निष्पन्न कट जाएगा और हुआ कट जाएगा, इसलिए उपवेश सिद्ध छेदन को प्रायोजित नहीं करता है। वो तो सिद्ध ही है, छेदन है वो सिद्ध हो चुका है, उसकी प्रयोजनता सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, और विचार कर लेंगे। और पूछा संतोष जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1255। पचपन हाँ। सूत्र संख्या 2 हाँ। जात्यंतरा च संकेते। अच्छा जी, पूर्व पक्षी इस सूत्र के आधार पर जैसे यूप से अन्य जातीय वृक्ष से अन्य जाति का वृक्ष ले रहा है ये, हाँ। स्वरू का प्राप्ति का जो शंका उत्पन्न हो रहा है, हाँ। इस हेतु से यूप से भिन्न तक्षणाधिक क्रिया स्वरूप के निष्पत्ति करना चाहिए कि जो सिद्ध कर रहा है कैसे कर रहा है। देखो एक पास से बोलो, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। इस हेतु से जात्यंतर, इस हेतु से आप जब भी मूर्ति तिरछा करते हो ना तो माइक को भी साथ में लिया करो। हाँ, फिर से बोलो। जात्यंतराच्च शंकते, पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ, इस हेतु से कैसे वो पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है कि यूपी से भिन्न तक्षणाधिक्रिया से स्वरूप की निष्पत्ति करनी चाहिए। हाँ, इस यूप जिस वृक्ष से यूप बना रहे हैं उससे भिन्न किसी वृक्ष से एक और यूप बनाते हुए जो पहला टुकड़ा बनेगा वो स्वरूप होगा जी। और अगर वैसा हुआ, आप पूछ रहे हो कि ये कैसे निकाला है उसने, वो तो वाक्य से अभी बताता हूं। ऐसा करने से लाभ क्या मिल रहा है पूर्व पक्षी को? अगर ऐसा करते हैं तो स्वरूप ही प्रयोजक हो जाएगा छेदन का। और यदि उसी वृक्ष के यूप से, जिस वृक्ष से यूप बन रहा है उसी के पहले टुकड़े से स्वरूप बन रहा है, तब स्वरूप प्रयोजक नहीं हो सकता है। तो जात्यंतर की आशंका कैसे हो रही है वो देखिए, ये वचन था ना, अगले पृष्ठ पर देखिए। न अन्यस्य स्वरूम कुर्यात्, अन्य वृक्ष का स्वरूप न करें। यदि अन्यस्य वृक्ष से स्वरूम कुर्यात्, यदि दूसरे वृक्ष का स्वरूप करेगा तो अन्य अस्य लोकम अनवारोहे यू, अन्य लोग उसके लोक में यानी स्वर्ग का उसके फल की उस पर चढ़ जाएंगे, उसकी प्राप्ति कर लेंगे। तो यूपस्य स्वरूम करोती, यूप का ही स्वरूप करता है। तो अब देखिए ऊपर जो लिखा है अन्यस्य स्वरूप कुर्यात, न अन्यस्य स्वरूप कुर्यात। अब ये अन्यस्य का मतलब अन्य वृक्ष का स्वरूप न करे, अर्थात उसी वृक्ष का करे। अन्य का मतलब है अन्य जाति वाले वृक्ष का स्वरूप न करे, उसी जाति वाले वृक्ष का स्वरूप करे। तो जात्यंतर का निषेध किया जा रहा है यहां पर, अन्य जाति के पेड़ का स्वरूप न करें, उसी जाति वाले, उसी से इससे पता लगा कि उसी जाति वाले वृक्ष का स्वरूप करें। ठीक है, अब ये आशंका इसलिए हो रही है, अब पूर्व पक्षी यूं कह रहा है कि यदि उसी यूप से लेने की बात होती तो जात्यंतर वृक्ष का प्रसंग ही नहीं आता। जिस काष्ठ से, जिस वृक्ष के काष्ठ से, तने से यूप बन रहा है, यदि उसी का ही टुकड़ा स्वरूप बनता तो यह निषेध करने की जरूरत क्या थी? न अस्य स्वरूप कुर्यात, न अन्य से स्वरूप कुर्यात, क्योंकि अन्य तो कर ही नहीं सकता था। वो जब पहले से सिद्ध है कि ये इसी से करना है तो अन्य जाति वाले वृक्ष का प्रसंग ही नहीं उठता है। अन्य जाति वाले वृक्ष की कब बात आती है? जब स्वरू के लिए अन्य कोई काष्ठ चाहिए, अन्य यूप बनाएंगे उसका स्वरू बनेगा, वो जो अन्य है वो अन्य इसी वृक्ष वाला हो, जो मुख्य यूप है वो जिस वृक्ष का है उसी का हो, किसी और का ना ले लो। समझे बात को? नहीं बनी बात? इसे तात्पर्य निकाल रहा है। देखो अगर ये सब निश्चित होता कि जिस वृक्ष का यूप बन रहा है उसी वृक्ष का स्वरूप लेना है, ठीक है, तो इसमें जात्यंतर वृक्ष की संभावना बनती है क्या? कोई संभावना है क्या जात्यंतर वृक्ष की? जब संभावना ही नहीं है तो फिर ये निषेध क्यों कर रहे हैं? न अन्य से स्वरूप कुर्यात, ये वचन की संभावना ही नहीं है वहां तो। इस वचन की संभावना कब हो सकती है? जब जब जिस वृक्ष से यूप बनाया जा रहा है और उस यूप को बनाते समय जो पहला टुकड़ा बनाया है वो स्वरो नहीं होने वाला है, उससे अतिरिक्त कोई यूप बन रहा है, ठीक है, उससे अतिरिक्त कोई यूप बन रहा है, उसके टुकड़े को स्वरूप कहेंगे। जब ये प्रसंग होगा तो बात हो सकती है कि वो जो दूसरा यूप बन रहा है, जिसका स्वरूप बन रहा है, वो कहीं भूल से, वो उस वृक्ष का भी हो सकता है, उसी जाति वाले वृक्ष का जिसका मुख्य यूप है, और वो भिन्न वृक्ष, भिन्न जाति वाले वृक्ष का भी हो सकता है दूसरा यूप। वहां ये दोनों संभावना बनती है, उस स्थिति में ये निषेध कर रहे हैं, न अन्य से स्वरूप कुरियात, अन्य वृक्ष का नहीं करे, करे तो उसी जाति वाले का करे, भिन्न तो होगा, दूसरा यूप बन रहा है उसका स्वरूप बनेगा। तो ये वचन तभी संगत होता है जब अन्य यूप के प्रथम शकल को स्वरूप माना जा रहा हो, उसको ही स्वरूप बनाया जाता हो, ऐसा पूर्व पक्षी देख रहा है यहां पर, ठीक है। ओम, हाँ, 1259, हाँ, रमण जी ने जो अभी पूछे थे उसी भाष्य का अंतिम पंक्ति, तस्मात जायंतंतरा शंका वचनम नित्यानुवाद यूप शकल स्तुत्यर्थ, या तो ये सब वाक्य समझ में आए कैसे यूप का नित्यानुवाद स्तुति होता है। देखिए, ये जो वो प्रसंग चल रहा था ना उसी संदर्भ में यहां पर बोल रहे हैं, ये बोले तस्मात जात्यंतर शंका वचनम, जात्यंतर की शंका का जो कथन है वहां पर कि भाई किसी दूसरे से ना कर दें, वो नित्यानुवाद है, नित्यानुवाद है, बस जो पहले से सिद्ध है उसी को कथन किया जा रहा है। यूप शकल स्तुत्यर्थ, जो उसी जाति वाले वृक्ष से जो मुख्य यूप बन रहा था उससे जो ये शकल निकला है, स्वरूप हुआ है, उसकी स्तुति के मात्र के लिए है ये, कि और कुछ नहीं ले, यही ले, ऐसा जब हम कहते हैं वो नहीं यही ले तो कुछ विशेष होगा ना, वो तभी तो कह रहे हैं नहीं यही ले, मेरे को इसी गाय का दूध चाहिए, मेरे को नहीं इसी पेड़ का, इसी पेड़ के आम चाहिए, मेरे को दूसरे के नहीं चाहिए, तो ये उसकी स्तुति कर रहा है ना, क्यों आग्रह रख रखा है व्यक्ति मेरे को यही चाहिए। कई जने करते हैं नहीं जी, मेरे को इस गाय का दूध चाहिए, दूसरी का नहीं लेंगे, भाई आश्रम में सबके लिए आ रहा है, सबका मिल रहा है, सबका मिला देते हैं, जो मिलता है मिलता है, बोले नहीं जी मेरे को इस गाय का दूध चाहिए, उसकी उस गाय की स्तुति हो गई ना, कोई भी सोचेगा भाई इस गाय में ऐसी क्या बात है। पृष्ठ संख्या 1273 1273 जो पहला पंक्ति है पूर्वपक्षी का, आह ननु पुनरुक्तम एतत्, ये पुनरुक्तम कैसे पूर्वपक्षी देख रहा है? इसको युधिष्ठिर जी ने थोड़ा खोला है कि सत्वादीनाम प्रदर्शनम समाधिश्चयति, सत्व आदि का कथन करना और उसका समाधान करना, किया तो इतना सा ही है, वैसे तो कुछ नहीं है, ये कोई पुनरुक्ति जैसा ही नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं टांग अड़ानी है या कहीं ना कहीं दोष दिखाना है, तो उसने कह दिया भाई ये तो बात पहले आ चुकी थी। देखो युधिष्ठिर जी ने इसमें लिखा भी है, ये पीछे इन्होंने अधिकरण का कहा ना, 2.1.11 हाँ ये लिखा है ना यहाँ पर विवरण, पुनरुक्तम एतत् में देखो, सत्वादि विषयक आक्षेप और समाधान मीमांसा भाष्य 2.1.12.13 में पहले कह चुके हैं, उसी दृष्टि से यहाँ पूर्व पक्ष और समाधान पुनरुक्त है। हालांकि कोई ऐसा पुनरुक्त जैसा पुनरुक्त नहीं है, अब किसी को और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो बोलने के लिए चाहिए तो वो पकड़ लेते हैं, और कुछ नहीं तो वो भाषा को पकड़ लेगा कि जी आपने ये विभक्ति वचन गलत बोले, कुछ भी पकड़ लेगा, कोई बोलना है जो रोकना है तो आप कुछ तो मुझ बचनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो पकड़े वहां पर व्यक्ति, उसने वो ही पकड़ लिया। शुरू में तो पक्की चीजें पकड़ता है व्यक्ति मुख्य हेतु, फिर लगता है कि अब नाव डूब रही है तो जो सहारा नहीं है ना उसको भी सहारे के रूप में देखने लगता है, वो डूबते को तिनके का सहारा, अब तिनका क्या सहारा करता है, लेकिन वो कोशिश करता है, पत्ता भी बह के आ रहा है तो शायद इससे मैं कुछ बच जाऊंगा, उस पर मैं टिक जाऊंगा, वो कुछ ना कुछ प्रयास करता है, गलत हेतु को जो कोई विशेष दम भी नहीं रखता है ऐसी बातें भी वो बोल देता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है तो हाँ हाँ रंजीत जी। अच्छा जी 1268 पृष्ठ पे ये जो अधिकरण का प्रारंभ किया वो पहली पंक्ति में कहा सहस्र शाखया प्रस्तरम प्रहरति, तो जी इसका अंतिम में जाकर के इन्होंने उल्टा कर दिया कि सह प्रस्तरेण शाखां प्रहरति। तो जी ये अश्रुत कल्पना नहीं हो रही है इसमें, जो कहा नहीं है उसकी तो कल्पना कर रहे हैं। देखो अश्रुत कल्पना और वो हम उसको लक्षणा में जाकर के करते हैं ना भाई इसमें ये दोष आ रहे हैं, लेकिन जब जो अर्थ घट नहीं रहा है वहां पर तो कैसे करेंगे फिर, वो करना पड़ेगा भाई। यहां पर सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति तो किसको यहां पर कह रहे हैं, तो यहां पर चूंकि प्रस्तर का प्रहरण तो पता है पहले से तो उसको काल लक्षित करना है। ठीक है लक्षित करते हैं ना वो तारा इस पेड़ के पीछे वाला जो तारा है, जिस समय यज्ञ चल रहा था या गायें दुही जा रही थी उस समय में ये कार्य हुआ, ऐसे किसी क्रिया के दूसरे को साथ साथ उसको उपलक्षित किया जाता है। तो इसमें प्रस्तर का ये अर्थतः पता है कि प्रस्तर का प्रहरण किस समय होता है ये निश्चित है, लेकिन शाखा का प्रहरण कब होता है ये पता नहीं है। तो यहां पर विधि किस चीज की होनी चाहिए, शाखा की। विशाखा का प्रहरण किस समय होना है, जब प्रस्तर का प्रहरण जिस समय होता है उसी समय इसके साथ साथ करना है। अब ये नहीं कहना चाह रहे कि प्रस्तर का प्रहरण शाखा के प्रहरण के साथ साथ होना चाहिए, कि जिस समय शाखा का प्रहरण होता है उस समय प्रस्तर का भी प्रहरण करे। अगर यूं अर्थ करते हैं हम तो उसका क्या मतलब हुआ कि शाखा का प्रहरण तो हमें पता है और प्रस्तर का प्रहरण कब हो इसकी विधि की जा रही है और वो इसके साथ साथ में जोड़ करके कर रहे हैं, ऐसा हम अर्थ लेंगे जी। तो ऐसा तो है ही नहीं, शाखा का शाखा प्रहरण का समय ही नहीं पता है और प्रस्तर प्रहरण का समय पता है, तो अब क्या करेंगे, तो ये बदल देंगे। बस सब प्रयोजन है, दिखने में तो हमारे को लगेगा कि ये एकदम उल्टा कर दिया, ऐसे विभक्ति को बदल दिया, नहीं। अगर अर्थ की संगति नहीं लग रही है तो ये सब चीजें की जाती हैं, ये शैली है, उसका मतलब ये है। विभक्ति को बोलता हुआ भी वक्ता की विवक्षा को हम इस तरह से पकड़ते हैं कि वक्ता ऐसे कैसे गलत बोल देगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका नहीं पता है उसका उसको ज्ञात मान करके और जिसका पता है उसको अज्ञात मान करके कथन कर रहा हूं, ऐसे कैसे करेगा वो। तो इसलिए ये सारा किया जाता है, वहां वक्ता का तात्पर्य यही है, भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं, ये मतलब है इसका। यदि शाखया प्रस्तरम सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, ठीक है। पृष्ठ संख्या 1245 भाष्य की तीसरी पंक्ति है, इसमें कह रहे हैं कि उभयस्मिन् औपभृते जौहवे च उभयार्थे प्राप्ते जौहवम अनुयाजेभ्यः प्रतिषिद्धम नौपभृतम। तो यहाँ पर मतलब जौहव को अनुयाज से अनुयाज के लिए प्रतिषेध कहाँ पर किया है, ऐसा कोई वचन तो इसमें आया नहीं है। हाँ सीधे सीधे तो वचन नहीं आया, लेकिन ये जो पीछे था 43वें पृष्ठ पर, यद जुह्वाम गृह्णाति ऋतुभ्यस्तत् गृह्णाति ऋतु वो वही प्रयाजा, तो इसमें चूंकि जुहू से जुड़ा हुआ ऋतु और वो प्रयाजों का ग्रहण किया है तो इससे ही उसका निषेध इन्होंने स्वीकार किया है। सीधे सीधे तो लिखा ही है यहां पर, इति जौहव वचनम अनुयाज प्रतिषेधार्थम प्रयाजान संकीर्तयति। इससे भी पता है और बाकी वो जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप भी उठाया उसका समाधान करते हुए अंत में भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने शुरू में तो स्वीकार किया था कि हाँ ठीक है यहां पर प्रतिषेध नहीं है, न ब्रूम प्रतिषेध कम एतदिति, ये प्रतिषेधक ऐसा नहीं कह रहे मानते हुए भी, फिर अंत में जो बताया कि वचनाभावादेव न गम्यते इति अनुयाज प्रतिषेधार्थम वचनम इत्युच्यते, क्योंकि इसमें कोई वचन ही नहीं मिल रहा है, जुहू में जो है उसके लिए केवल उसमें उस घृत से केवल प्रयाज कर रहे हैं इतना ही कथन है, अनुयाज करने का तो कथन मिल नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे इसको अनुयाज का ग्रहण कर सकते हैं, इतने से ही वो निषेध हो गया, क्योंकि उसका कथन नहीं है इतने से ही पता लग रहा है कि निषेध हो गया, साक्षात निषेध न होते तो उससे पता लग रहा है। ठीक है आगे चलेंगे। तो मीमांसा दर्शन चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद और इसका पांचवां अधिकरण पृष्ठ संख्या 1274। प्रणीतानाम, तो मैं आकी मात्रा लगा लीजिए, प्रणीतानाम संयवन प्रयुक्तताधिकरणम। प्रणीता, ये प्रणीता पात्र होते हैं, जल का नाम है, जल लेकर के आते हैं, और संयवन कहते हैं गुथने को, आटा जो पुरडाश के लिए लिया जाएगा उसको जो गूंथना होता है, ओसन्ना बोलते हैं, जो आटे जल का प्रयोग करके आटे को ओसन्ना, उसके दृष्टि से है। तो संयमन प्रयुक्तताधिकरण, जो संयमन है वो प्रणीता नाम संयमन प्रयुक्तताधिकरण, मैंने प्रणीता का प्रयोजक ये संयमन है, प्रणीता जल का प्रयोजक संयमन है ये सिद्ध करेंगे। प्रश्न क्या उठेगा वो भाष्य में बता रहे हैं। इसको निर्णयन न्याय भी कहते हैं, निर्णयन, निर्णयन न्याय, निर्णयन, आगे बीच में भी शब्द आएगा निर्णयन, आपको पता लग जाएगा उससे। भाष्य देखिए, दशपूर्ण मास है और आमनायते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है। अपा प्रणयति, जल का प्रणयन करता है, लेकर के आता है उसको, क्यों, आपो वही श्रद्धा, क्योंकि जल श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धाम एव आलभ्य यजते, वो श्रद्धा को लेकर के ही यजन कर रहा है। आलभन मतलब उसका स्पर्श करके, जैसे जल का स्पर्श करके यजन कर रहा है, तो यज्ञ पवित्र है, हम भी पवित्र हो रहे हैं, पवित्र भावना ले रहे हैं, श्रद्धा है, श्रद्धा से वो हम स्पर्श कर रहे हैं, जल को स्पर्श कर रहे हैं जैसे कि हम श्रद्धा को स्पर्श कर रहे हैं। तो श्रद्धाम एव आलभ्य यजते इति। अब कह रहे हैं कि उभयत्र च प्रणीता नाम उत्पन्ना नाम व्यापार श्रूयते। ये जो प्रणीता जल है, प्रणयन कर्म से जो प्रणीता है, प्रणीता संजक जो जल है, उसका व्यापार दो तरह से सुना जाता है। पहला कहा प्रणीताभिर हवींशी संयोति, प्रणीता के द्वारा, प्रणीता जलों के द्वारा, बहुवचन है यहां पर, जलों के द्वारा, हवींशी हवियों को संयोति उसनता है, पुरडाश अभी है और उसके लिए आटे को उसनता है। तो एक तो ये प्रयोजन हो गया इसका इति। तथा दूसरा है अंतर्वेदी प्रणीता निनयति, अंतर्वेदी में प्रणीता, प्रणीता जलों को, ये जो प्रणीता है ये द्वितीय बहुवचन है, उनको निनयति छिड़कता है, फैलाता है, वहां पर गिराता है, वेदी के अंदर प्रणीता जल को गिराता है, छिड़कता है छींटने के लिए। रुकिए, तो अंतर्वेदी प्रणीता निनयति, अंतर्वेदी में वेदी के अंदर प्रणीता को छिड़कता है। तो दो हो गए, एक तो संयोति हो गया और एक निनयति हो गया। तत्र संदेह किम उभयम आसाम प्रयोजकम संयवनम निनयनम च, क्या ये दोनों ही प्रयोजक हैं, क्योंकि जल लाया गया और उसके दो दो कार्य दिखा रहे हैं, तो या तो दोनों प्रयोजक होंगे। उत संयवनार्थानाम निनयनम प्रतिपत्ति रीति, कि जो ये प्रणीता जल है ये केवल संयमन के लिए है और निनयन उसका केवल प्रतिपत्ति कर्म है, इस विषय में चर्चा चलेगी। वाक्य हमारे को दोनों मिल रहे हैं। इस पे पूर्व पक्षी कहता है किम प्राप्तम, तो उत्पत्ति असंयोगात प्रणीतानाम अज्यवत विभागः स्यात्। उत्पत्ति का मतलब जो विधि इसकी है, प्रणीता की उत्पत्ति का विधि का जो वाक्य है, उसमें असंयोगात किसी प्रयोजन का संयोग न होने के कारण से प्रणीताओं की का आज्य के समान विभाग होना चाहिए। आज्यवत ये दृष्टांत दिया गया है कि जैसे ध्रुवा में जो आज्य लिया जाता है वो किसी विशेष कर्म के लिए नहीं होता है, वो सभी चीजों में काम में आता है। यदि किसी चीज को ली गई है और उसके साथ साथ प्रयोजन भी बताया है, यानी उत्पत्ति वाक्य में प्रयोजन भी बताया गया है, तब तो वो प्रयोजक हो जाएगा उसका। लेकिन जहां कोई लिखा हुआ ही नहीं है तो वो किसी के भी साथ में जुड़ सकता है, तो इसलिए ये दोनों के साथ में जुड़ना चाहिए। उत्पत्ति असंयोगात प्रणीता नाम आज्यवत विभागः स्यात्। तो उत्पत्ति संयोग नासाम केनाचित प्रयोजन है ना, ये जो उत्पत्ति वाक्य में इनका किसी प्रयोजन के साथ में संयोग नहीं है उस वाक्य में। उभाभ्याम उत्पन्ना नाम संयोगः, दोनों का दोनों से उत्पन्न जल का संयोग हो सकता है। तस्मात न गम्यते विशेषः, इसलिए कुछ विशेष तो यहां पता नहीं लग रहा है। और अगम्य माने विशेष है उभयार्थानां विभागोयम्, तो अगम्य मान होने पर विशेष के न जाना जाने के कारण दोनों के लिए इसका विभाग समझना चाहिए, दोनों ही इसके प्रयोजक बनेंगे। कश्चित विभाग संयमन है कश्चित निनयन इति, कुछ भाग संयमन के लिए प्रयोजक हो जाएगा, संयमन कुछ भाग का प्रयोजक हो जाएगा और निनयन कुछ भाग का प्रयोजक हो जाएगा। आज्यवत, आज्य के समान उदाहरण दिया आज्यवत का, यथा सर्वस्मै युवा एतत् यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवायाम आज्यम, ध्रुवा में जो आज्य है वो सभी यज्ञ के लिए लिया जाता है, किसी भी कार्य में ले सकते हैं। जुहू में लिया हुआ है, उपभृत में जैसा हम पीछे देख करके आ रहे थे, वो किसी लक्ष्य विशेष के लिए लिया गया, उसका प्रयोग वहीं कर सकते हैं, वो संकल्पित हो जाता है कि जुहू में लिया है ये इस देवता के लिए है या इस प्रयाज के लिए है या उपभृत में है ये प्रयाज और अनुयाज के लिए, ये तो उसी प्रयोजन वाला होगा। लेकिन ध्रुवा वाला ये घृत है वो सभी के लिए, यज्ञ के लिए मतलब कहीं भी जा सकता है। ऐसे ये भी जल किसी भी काम के लिए हो सकता है, सब प्रयोजक हो जाएंगे। इस पर सिद्धांति कहता है 15वां सूत्र, संयमनार्थानां वा प्रतिपत्ति आसाम तत्प्रधानत्वात्, जो संयमन के लिए है उसकी उस उन जलों की ये प्रतिपत्ति है, क्योंकि उसके प्रधान होने से, ये जो संयमन है ये यहां पर प्रधान है, प्रधान के लिए है वो वहां पर है। इतर आसाम प्रतिपत्ति, इतर आसाम अन्यों की जो है उसकी वो प्रतिपत्ति कहलाएगी, जो संयमन के लिए है, जो संयमन के लिए है यानी संयमन जिसका प्रयोजक है उसकी प्रतिपत्ति, अन्य कर्मों में उसकी प्रतिपत्ति समझनी चाहिए। इतरा सा मतलब वो जो जल है, बहुवचन में जल के लिए ही कहा जा रहा है, जो बचा हुआ जो जल है वो अन्य कार्यों के लिए होगा और वो प्रतिपत्ति होगा, निर्णय के लिए जो होगा वो प्रतिपत्ति कहलाएगा। भाष्य, संयमनार्था प्रणीता, ये इनकी प्रतिज्ञा है कि प्रणीता जो है वो संयमन के लिए, कुतः तृतीया निर्देशात, तृतीया का कथन होने से, तृतीया क्या है प्रणीता भी ही, ये जो वचन है प्रणीता जल के लिए, पीछे जो दो कार्य बताए थे ना व्यापार श्रूयते प्रणीता भीर हविंशी संयोति, तो प्रणीता भी में यहां पर तृतीया विभक्ति है, तृतीया निर्देशात, इसको भी समझते हैं। और संयमने अपाम गुण भाव, संयमन में जल का गुण भाव होता है, संयमन में गूथने में जल का गुण भाव होता है, क्योंकि वहां पर हम देखेंगे कि जल संयमन के लिए है, गूथने के लिए है जल, तो इसका गुण भाव हो गया जल का। और द्वितीय निर्देशात निनयने प्राधान्यम, दूसरा जो वाक्य है अंतर्वेदी प्रणीता निनयति, प्रणीता ये द्वितीय बहुवचन है, तो ये जो द्वितीय है प्रणीता, इससे निनयति, इसमें निनयति का तो गौण भाव है और प्रणीता का प्रधान भाव है। द्वितीय निर्देशात निनयने प्राधान्यम, निनयन में इसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है जल की प्रधानता है, जल की प्रधानता है। देखो इस वाक्य को, यहां जो पीछे कहा ना प्रणीता भी हविंशी संयोति, तो प्रणीता भी ये करण में तृतीया है और करण जो होता है वो दूसरे के लिए होता है, इसलिए ये अप्रधान हुआ, यहां पर तो जल अप्रधान है, तो प्रधानता किसकी होगी, हविंशी संयोति, हवियों को उसंता है तो उसकी प्रधानता हो जाएगी। तो इससे हमारे को क्या पता लग गया कि जल हवियों के लिए है, संयमन के लिए है, तो इसलिए संयमन प्रयोजक होगा और जल प्रयोजक नहीं हो सकता यहां पर। और इधर जो कहा अंतर्वेदी प्रणीताम निनयति, प्रणीता निनयति, प्रणीता यहां पर द्वितीय विभक्ति है, तो जो द्वितीय विभक्ति है वो प्रधान कहलाएगी, और ये प्रधान हुआ तो निनयति क्या हुआ, गौण हुआ, तो जल के लिए निनयन हो रहा है न कि निनयन के लिए जल है। यहां पर पीछे में क्या था, गूथने के लिए जल था और यहां पर छिड़कने के लिए जल नहीं है, जल छिड़कने के लिए जल नहीं है, जल के लिए छिड़कना है, जल के लिए छिड़कना है, तो जल के लिए छिड़कना है तो जल छिड़कने के लिए नहीं है यहां पर, निनयन के लिए नहीं है, तो निनयन प्रयोजक नहीं हो सकता यहां पर। अब देखो सामान्यतया तो हम ये दो वाक्य देख रहे हैं, यूं देखेंगे तो हाँ भाई इसके प्रणीता के एक तो संयमन कार्य बता रखा है, एक निनयन कार्य बता रखा है, तो दोनों ही प्रयोजक होने चाहिए। लेकिन विभक्ति से यहां पर स्पष्ट हो गया कौन प्रधान है और कौन अप्रधान है। तो इसलिए इन्होंने कहा तृतीय निर्देशात संयमने अपाम गुण भाव और द्वितीय निर्देशात च निनयने प्राधान्यम। इसमें इन्होंने निर्णय कर लिया। अब बता रहे हैं कि प्रयोजन क्या है, तो चिंतायाः प्रयोजनम, बिंदी हटा लेना, चिंतायाः प्रयोजनम, इस चर्चा का कारण प्रयोजन क्या है, तो पुरराशा भावे प्रणीतानाम अभावो यथा पयस्याम। ये पयस्या इष्टि है, जिसमें दूध की पयस्या इसकी इष्टि की जाती, पयस्या से की जाने वाली, पायस से की जाने वाली इष्टि जो है उसमें, उसमें प्रणीता का अभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पुरुडाश का अभाव है। हाँ वेदी तो है, अंतर्वेदी में निनयन तो किया जा सकता है। यदि निनयन भी प्रयोजक होता तो इसमें पयस्या इसमें इस इष्टि में पुरुडाश के न होने पर भी, यानी संयमन न होने पर भी प्रणीता का को आनयन करना होता, वो प्रयोजक होता तो, और अब नहीं करेंगे क्योंकि पुरुडाश नहीं है वहां पर, प्रोडाश नहीं है, तो बस प्रयोजकता समाप्त हो गई। वो होता तो निनयन भी हो जाता, अब वो ही नहीं है तो निनयन के लिए भी अलग से लाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, मैत्रावरुणाय दंडदानस्य अर्थ कर्मत्वाधिकरणम। मैत्रावरुण के लिए, मैत्रावरुण एक ऋत्विक होता है, प्रशास्ता बोलते हैं जिसको, होत्रीगण में दूसरा होता है, ये होत्रीगण में दूसरा, प्रशास्ता कह लें या मैत्रावरुण कह लें, तो उसके लिए दंड दान से उसको दंडा दिया जाता है। तो ये जो दंडा देना है उसको, वो किस लिए है? तो अर्थ कर्मत्वाधिकरण, वो अर्थ कर्म के लिए, यानी याग के लिए है। वो इसमें आएगा कि इसको जो दंडा दिया जा रहा है ये प्रतिपत्ति कर्म है या अर्थ कर्म है, किसी प्रयोजन से दिया जा रहा है दंडा अथवा प्रतिपत्ति कर्म है, ये इसकी चर्चा चलेगी। इनका निष्कर्ष है कि मैत्रावरुण के लिए जो दंड का दान है देना है वो अर्थ कर्मत कर, उसका अर्थ कर्मत्व है, अर्थ का मतलब है प्रधान कर्म के लिए है। ये प्रसंग उठा रहे हैं ज्योतिष्टो में श्रूयते, ये वचन मिल रहा है ज्योतिष्टो में, वाग्वै देवेभ्यो अपाक्रामत यज्ञाय आतिष्ठमाना, यज्ञ के लिए बैठती हुई वाणी देवों से दूर चली गई। वाणी थी, देवता लोग भी यजन करेंगे तो मंत्र बोलेंगे तो वाणी तो चाहिए उनको भी, और वाणी देवताओं से दूर चली गई। वहां पर अंतिम समय में जवाब दे जाते हैं ना, जो बोले मेरे को कोई महत्व नहीं दे रहे, देखूंगा इनको जब समय आएगा ना, बिल्कुल उस समय मना करूंगा, तब इनको मेरी महत्ता पता लगेगी। तो वैसे तो बोलते होंगे, लेकिन यज्ञ विशेष कर्म करने लगे देवता तो वाणी चली गई वहां से। तो क्या हुआ? तो सा वनस्पति प्राविशत, और वनस्पतियों में जाकर के छुप गई। वो कहानी है। और सैषा वाघ वनस्पति शुभदती, और वही जो वाणी है वो वनस्पतियों में बोलती है, आज भी बोलती है। कैसे? क्या दुंदुभी या तुणवे या पीणाया, तो जो दुंदुभी होती है ना, नगाड़ा, बड़ा बड़ा ढोल कह लो उसको, उसमें या तुणवे, ये तो भी कुछ वाद्य यंत्र है, और वीणा ये भी काष्ठ है, तो ये काष्ठ से बनते होंगे उस समय पूरे सब। तो ये जो काष्ठ में और इसमें से जो आवाज निकल रही है वो कहां से आई? बोले वही वाणी थी जो देवताओं के पास से भाग करके वनस्पति में आ गई थी, वही बोल रही है अभी। तो इसलिए यद दीक्षिताय दंडम प्रयच्छति वाचम एव अवरुंधे इति, जो दीक्षित के लिए दंड को देता है, दीक्षित मतलब यजमान के लिए, तो उसके वाणी को ही जैसे कि बांध देता है, वाणी को ही अवरुद्ध करता है। वाणी को अवरुद्ध करता है का मतलब कि वो वाणी को जैसे बल के रूप में रुक जाता है ना, उस तरह से ले रहे हैं। मतलब यूं कहो कि वो वाणी थी, वाक थी, वो उसमें थी, वनस्पति में थी, उसका डंडा बना के इसको दे दिया, तो वो उसने डंडे को थामा, और डंडे को थामा मतलब डंडे को रोक लिया, तो एक तरह से उसने वाणी को ही रोक लिया, वाणी को रोक लिया, उसमें संयम के अंतर्गत आती है। इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं, मतलब ये सिद्ध उसको उस तरह भी कोई सिद्ध करने को ले सकता है कि देखो वनस्पतियों में वाणी गई थी, जब डंडा हाथ में आ जाता है तो वाणी में क्या फर्क पड़ता है, एक तो डंडा नहीं हो, आपत स्थिति हो और कोई मारने के लिए आए तो थोड़ा सा वाणी में कमजोर रहता है, और उसी के पास में डंडा आ जाए डंडा हाँ अब आ तो और वो जोर से बोलता है तो उसकी वाणी को रोक लिया और वाणी में जैसे उसके एक ताकत आ गई क्योंकि वाणी साथ में जुड़ गई उसके। तो ये तीक्षिताय दंडम प्रयच्छति वाचम एव अवरुंथे इति, एक तो ये वचन हो गया। अब उसके बाद में कहते हैं तथा कृते सोमे मैत्रावरुणाय दंडम प्रयच्छति, सोम के क्रय कर लेने पर मैत्रावरुण के लिए भी उसी दंड को देता है, ये वही दंड है जो दीक्षा के समय यजमान के लिए दिया गया था। तो ये जो दंड है वो यजमान के लिए दिया गया और अब उसको मैत्रावरुण के लिए दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर संदेह है कि मैत्रावरुणाय दंडम प्रयच्छति इत्येतत् उदाहरणम्। इस चर्चा में ये उदाहरण वाक्य इस पर चर्चा करेंगे। तत्र संचय किम दीक्षित धारणे शेष भूतस्य दंडस्य मैत्रावरुण धारणम प्रतिपत्ति अथवा अर्थ कर्मायति। तो दीक्षा के धारण में धारण होने पर जो शेषभूत दंड है, यानी दीक्षा के समय उसको दिया था यजमान को, उसके बाद में उसका वो काम पूरा हो गया, अब जो ये वही दंड जो बचा हुआ है, चरितार्थ हो चुका है वैसे, वही दंड मैत्रावरुण को दिया जा रहा है। तो बोले ये क्या प्रतिपत्ति कर्म के दृष्टि से दिया जा रहा है इसको, अथवा अर्थ कर्म इति, अथवा ये अर्थ कर्म, ये भी प्रयोजन है उसका। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रासनवत मैत्रावरुणाय दंड प्रदानम कृतार्थत्वात्। ये प्रासन के समान हो, फेंकने के समान हो। प्रासन क्या है वो प्रासन अभी बताएंगे, यानी फेंकना है कृष्ण मृग का के विषाण को, कृष्ण मृग का विषाण होता है ना सींग, उसका वो सींग लटकता रहता है, तो उसमें ये नियम होता है कि खुजली होगी तो हाथ से नहीं खोजेंगे, तो उससे ही खोजता है यहां पर, ऐसे कभी आवश्यकता होती है तो। और बाद में उसको चातवाल में फेंकता है, चातवाल कूड़े का पात्र होता है जहां, जैसे पूरी वेदी देखी हमने, उसके दक्षिण भाग में अग्निद्रिय होता है, उसके आगे फिर उवध्य गोह और उत्कर पात्र, और चातवाल बिल्कुल कोने में होता है, यानी समझो कि आप पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण पे चातवाल होता है, इसको आप वहां भी देख सकते हैं। युधिष्ठिर जी वाली श्रोतियज्ञों का संक्षिप्त परिचय, इसमें पीछे जो सोमयाग की यज्ञशाला है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये अग्निध्रीय है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, इधर से देखेंगे ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इसके ऊपर में एक तो ये उत्कर होता है बाहर, इसके बाहर वेदी के, और फिर है ये उवध्य गो, यह है शामित्रशाला, और यह है चातवाल। उत्तर दिशा में ही होते होते ऊपर चला जाता है, तो एक तरह से ये उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर भाग में, यहां कोण में ईशान कोण के अंदर ये चातवाल होता है, इसमें कचरा आदि जो फेंकने की चीजें होती हैं जो अब काम में नहीं आएंगी उनको डाला जाता है। तो ये उदाहरण ये दे रहा है पूर्व पक्षी कि जैसे कृष्णमृग विषाण को बाद में वहां पर फेंकते हैं, ऐसे ही चरितार्थ होने पर यजमान दीक्षा के संदर्भ में इससे चरितार्थ हो चुका है ये दंड, अब मैत्रावरुण को दे रहे हैं तो ये प्रतिपत्ति कर्म होगा। भाष्य देखिए, तो ये प्रासनवत मतलब वो फेंकने के समान, मैत्रावरुणाय दंड प्रदानम, मैत्रावरुण के जो दंड प्रदान है वो प्रतिपत्ति कर्म है, हेतु इसका है कृतार्थत्व, चरितार्थ हो गया, हो जाने के कारण से पहले से चरितार्थ हो चुका है। भाष्य मैत्रावरुणाय दंड दानम प्रतिपत्ति ही, मैत्रावरुण के लिए जो दंड का देना है, दंडे का देना है, ये प्रतिपत्ति कर्म है। कुतः दीक्षित धारणे कृतार्थत्व, दीक्षित के द्वारा धारण करने में ये चरितार्थ हो चुका है, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं दंडेन दीक्षयति इति शेष भूतस्य अन्यत्र व्यापारे प्रतिपत्ति न्याया। तो दंडेन दीक्षयति, दंड से दीक्षित करता है उसको यजमान को, तो जब ये काम आ चुका है तो इसका जो शेष भूत है उसका अन्यत्र व्यापारे, अन्यत्र कार्य में प्रतिपत्ति ही उचित है, जहां चरितार्थ हो चुके हैं और फिर अन्य कार्य में लगाते हैं तो वहां पर प्रतिपत्ति मानना ही उचित है, न्याय है। यथा चात्वाले कृष्ण विषाणाम प्राश्यति, जैसे चात्वाल में कृष्ण विषाण को फेंकता है। इति कंडुयने शेष भूताया प्रासनम प्रतिपत्ति, तो कंडुयन खुजलाने में का जो शेष भूत है, यानी वहां हो चुका चरितार्थ, या कंडुयन में जो शेष भूत है, कंडुयन तो प्रधान हो जाएगा, खुजली प्रधान हो जाएगी, और ये विषाण खुजली का साधन होने के कारण से कंडुयन का शेष भूत होगा, यानी गुण होगा, साधन होगा, तो वो उसका प्रासन करना ये उसकी प्रतिपत्ति कहलाएगी। एवं अत्रापि द्रष्टव्यम, यहां भी ऐसा ही समझना चाहिए। और द्वितीय द्वितीयाच दंडे विभक्ति ही, और दंड में द्वितीय विभक्ति है, तस्मात प्राधान्यमिति, इसलिए किसकी प्रधानता है, दंड की प्रधानता है, द्रव्य की प्रधानता है, और गौण किस कौन होगी, क्रिया की, क्रिया गौण होगी यहां पर। तो ये जो वचन था हमारा, मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति, पीछे जैसे हम करके आए ना अभी, अंतर्वेदी प्रणीता निनयति, अंतर्वेदी प्रणीता निनयति, तो यहां पर प्रणीता क्या है, कर्म है और वो प्रधान है, और निनयति अप्रधान है, तो प्रणीता के लिए निनयन है। तो इस तरह से यहां सिद्ध किया था ना कि ये प्रतिपत्ति कर्म है, निनयन के लिए, निनयन प्रयोजक नहीं है यहां पर अप्रधान होने से। उसी शैली में यहां पर कहा था, कहा है कि मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति, तो दंडम प्रयच्छति में दंडम द्वितीय विभक्ति होने से ये तो प्रधान है, तो दंड के लिए ये प्रयच्छ देना हो रहा है, दंड के लिए दिया जा रहा है, तो दंड के लिए दिया जा रहा है इसका मतलब है क्रिया अप्रधान है, तो दंड का ये प्रतिपत्ति कर्म माना जाएगा। तो ये जो अंत में लिखा ना, द्वितीय च दंडे विभक्ति, दंड में, दंड शब्द में द्वितीय विभक्ति है, तस्मात प्राधान्यमिति, इसलिए दंड की प्रधानता है और क्रिया की गौणता हो जाएगी। इसका उत्तर अब सिद्धांती दे रहा है, अभी तक लग रहा है ना पूर्व पक्षी ने ठीक ही कहा है, पिछली बार की तरह से ठीक ही कहा है उसने। तो सत्रहवें सूत्र में सिद्धांती कह रहा है, अर्थ कर्म वा कर्तृ संयोगात सृगवत, नहीं ये तो अर्थ कर्म है, मैत्रा वरुण के लिए जो दंड दिया जा रहा है वे प्रधान कर्म के लिए है, क्यों, कर्तृ संयोगात, यहां कर्ता का भी संयोग है, क्या मैत्रा वरुणा है ये भी तो लिखा हुआ है यहां पर, कर्ता का संयोग है, तो कर्ता का संयोग होने से किसके समान, सृगवत माला के समान, ये माला का उदाहरण ले आया, वो विषाण कृष्ण विषाण का प्रास्यति का उदाहरण लेके आया था, ये सृगवत उदाहरण लेकर के आ रहा है, तो मैत्रा वरुणाय के कारण से देखो अर्थ बदल गया। कैसे, भाष्य में बताएंगे, अर्थकर्म वास्यात, ये तो अर्थकर्म ही होगा, कुतः कर्तृ संयोगात, कर्ता का संयोग होने से। अब ये वहां ये जो वाह है ना, अर्थकर्म वास्यात, ये संशय में नहीं है, विकल्प में नहीं है कि हाँ अर्थकर्म भी हो जाए, ये तो निश्चय में है। कर्तृ संयोगो भवति, कर्ता का संयोग देखो यहां पर कहा है, मैत्रा वरुणाय दंडमिति, मैत्रा वरुण के लिए ये दंड है, तो तस्मिंश्च दंडो गुणभूतः पुरुषः प्रधानभूतः, और जब यहां पर इस ऐसा होने पर दंड तो गुणभूत हो जाएगा और पुरुष प्रधानभूत हो जाएगा। पूर्व पक्षी ने क्या बताया था, दंडम प्रयच्छति, इन दो शब्दों में देख रहा था वो, तो इन दोनों में देखेंगे तो दंड प्रधान है ही, द्वितीय विभक्ति है, लेकिन मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति, अब दंड और मैत्रा वरुण में कौन प्रधान हो गया, मैत्रा वरुण प्रधान हो गया, मैत्रा वरुण के लिए संप्रदान है, कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, तो कर्म भले ही कर्तुर ईप्सित तमम कर्म ईप्सित तम होते हुए वो प्रधानता दिखा रहा है, लेकिन ये भी मैत्रा वरुण के लिए है, तो ये मैत्रा वरुण की अपेक्षा से गौण हो गया, अब इसकी प्रधानता नहीं कही जा सकती, ये साधन हो गया। तो मैत्रा वरुणाय दंडमिति, तस्मिंश्च दंडो गुणभूता है और पुरुषः प्रधानभूता, पुरुषम ही स प्रचरितुम समर्थम करोति, ये पुरुष के लिए कैसे है, तो उसको समझा रहे हैं कि पुरुष को चलने में सहायता करता है, उसे सहायता होती है दंड से। कथम यथा पूर्वम, नहीं कथम को पूछा, यथा उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, कैसे कैसे, अपूर्वम तमो अवगाहते, जैसे कि जहां पर अपूर्व तम है यानी घना अंधकार है, वहां पर भी अवगोहन कर लेता है, पता लगा लेता है कि कहां क्या चीज है, चलने में सहायता हो जाती है दंडे से, गड्ढे का पता लग जाता है तो पैर उसी तरह से रख लेता है जैसे प्रज्ञा चक्षु लोग रखते हैं। तो अपूर्वम तमो अवगाहते, और अपह प्रविशति, और जल में भी प्रवेश कर जाता है आराम से, नहीं तो ये क्या पता लगे कितना गहरा है पानी, डंडे से देख देख करके चला जाता है उसके अंदर। अपह प्रविशति, गाम च सर्पम च वारयति, और गाय और सर्प का भी वारण कर देता है, उस समय गाय खराब हुआ करती थी क्या मारती है गाय भी, कोई कोई गाय, गाम च सर्पम च वारयति अवलंबनम च भवति, और वो आधार भी बनता है, आधार भी बनता है चलने में, मतलब सहारा भी बनता है। अतः पुरुष प्राधान्यात न प्रतिपत्ति, पुरुष प्राधान्यात को जोड़ लीजिए, पुरुष की प्रधानता होने से ये प्रतिपत्ति नहीं कही जा सकती। प्रतिपत्ति कर्म का तो कोई प्रयोजन नहीं होता है ना, प्रतिपत्ति कर्म मतलब तो बस वो डाल दिया, फेंक दिया, वहां कचरे में फेंक दिया या आहुति में डाल दिया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रतिपत्ति तो वो होती है, ये बस किसको समाप्त कर दिया, यहां तो ये प्रयोजन दिखाई दे रहा है। इसको उदाहरण दिया आगे समझाने के लिए, सर्क वच्च द्रष्टव्यम, सर्क माला के समान समझना चाहिए। यथा सजम उद्गात्रे ददाति, जैसे कि माला को उद्गाता को देता है, उद्गात्री गण का पहला उद्गाता सामवेद वाले उसको माला देता है। इति असत्यपि उपकारे पुरुषस्य प्रयोजनत्वात् निष्प्रयोजनत्वात् च सृजो भवति पुरुष प्राधान्यम्। तो उद्गात्रे ददाति, सजम उद्गात्रे ददाति, यहां पर उपकार के कोई उपकार दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी असत्यपि उपकारे पुरुष के प्रयोजन के लिए होने से और माला के अपने आप में निष्प्रयोजन होने के लिए होने से यहां पर पुरुष की प्रधानता होती है। पुरुष के लिए माला दी जा रही है तो पुरुष की यहां पर प्रधानता है। एवं यहां भी द्रष्टव्यम, ऐसे यहां भी दे रखना चाहिए, तस्मात न प्रतिपत्ति रीति, ये प्रतिपत्ति नहीं है। तो केवल द्वितीय विभक्ति को देख करके हम प्रतिपत्ति नहीं कह सकते, समीपस्थ पद मैत्रावरुणाएं भी देखने की आवश्यकता है। अगर प्रयोजन होता है ना तो उसमें प्रयोजन होने पर वहां पर चतुर्थी होती है अर्थकर्म में, और अगर प्रयोजन नहीं होता है तो वहां पर सप्तमी होती है, वहां पर उसको फेंक दें। जैसे इन्होंने कहा ना चातपाल का, जैसे यहां अंतर्वेदी प्रणीता निनायती, अंतर्वेदी में है, और यहां चातपाले कृष्णवशानम प्रास्यति, चातपाल में कृष्णवशानता को करता है, तो चातपाल में ये सप्तमी विभक्ति आ जाएगी ना, तब तो इसको हम प्रतिपत्ति कर्म कह सकते हैं। लेकिन चतुर्थी आई है तो वो तो वहां पर उसी प्रयोजन के लिए होगी, वहां अब हम प्रतिपत्ति कर्म नहीं कह सकते हैं इसको। तो सर्गवच्च ये हो गया उदाहरण। अथ यद उक्तम, और जो आपने ये कहा था, समाधान कर रहा है पूर्व पक्षी का कि द्वितीय श्रवणात् दंड प्राधान्यम इति, द्वितीय के श्रवण से दंड की प्रधानता होनी चाहिए। उच्यते तथा युक्तम चानिप्सितम इति द्वितीय द्रष्टव्य, बोले अनिप्सित में भी तो द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तुरीप्सिततम कर्म और कर्मणि द्वितीय, तो तथा युक्तम चानिप्सितम, जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो बोले यह अनिप्सित अर्थ में द्वितीय विभक्ति ले सकते हैं, क्योंकि आपत्ति ये आ रही थी कि जब उसको ईप्सितम कह दिया गया तो उसकी तो प्रधानता माननी ही चाहिए, और हम द्वितीय विभक्ति की प्रधानता पहले देखते ही आ रहे हैं, तो बोले उसकी प्रधानता तो माननी ही चाहिए। तो मैंने तथा युक्तम च अनिप्सितम इति द्वितीय द्रष्टव्य, ये अनिप्सित में द्वितीय है, इसकी विवेचना युधिष्ठिर जी ने की है, उसका खंडन भी किया है। ये अनिप्सित को कहने की जरूरत क्या है, यहां पर अनिप्सित नहीं कहना चाहिए, इसको ईप्सित मानते हुए भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम यहां पर युधिष्ठिर जी ने देखो किस तरह व्याख्या की है कि ये व्याख्या तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र तक जाने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, कर्तुरीप्सिततम कर्म यहां पर द्वितीय विभक्ति आई, लेकिन सब चूंकि चतुर्थी विभक्ति साथ में है, ये कर्म भी कर्मणा यम अभिप्रायति स संप्रदानम, इसी से सिद्ध हो रहा है कि कर्म से किसी का प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है, तो ये कर्म किसी दूसरे के लिए हो गया, तो ये पर अप्रधान हो गया, इसी से सिद्ध हो जाएगा। पर इन्होंने अनिप्सित मानते हुए सिद्ध किया है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। तो तथा युक्तम चानिप्सितम इति द्वितीय द्रष्टव्य, कुतः मैत्रावरुणे चतुर्थी निर्देशात्, क्योंकि मैत्रावरुण में चतुर्थी का निर्देशन है, इसी से पता लग गया। संप्रदाने ही चतुर्थी भवति, संप्रदान में चतुर्थी होती है, और संप्रदानम च कर्मणा अभिप्रेयते, और जो संप्रदान है वो कर्म के द्वारा अभिप्रेत किया जाता है, यानी संप्रदान का उसका हित किया जाता है कर्म के द्वारा। तत्र दंडात अभिप्रेत तरो मैत्रा वरुणा इति गम्यते, दंड की अपेक्षा अभिप्रेत तर है मैत्रा वरुण। कर्म क्या था, अभिप्रेत तम था, और मैत्रा वरुण क्या है, अभिप्रेत तर है। उल्टा हो गया, नहीं, कर्म तो ईप्सित तम था, अभिप्रेत तम था, लेकिन उस तम से भी अधिक ये हो गया है, मैत्रावरुण उस तम से भी अधिक हो गया है, इसलिए वो अभिवक्षित है ना। तत्र दंडाद अभिप्रेतरो मैत्रा वरुण, इसलिए यह अनिप्सित है, इसलिए यह अनिप्सित है क्योंकि कर्ता कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध करना चाह रहा है तो उसको उस कर्म की कर्म ईप्सिततम है, अथवा वो कर्ता वो जो जिसकी संप्रदान संज्ञा है जिसको दे रहा है उसके प्रयोजन को सिद्ध करना उसका मुख्यता है देने वाले की, उसके उसकी दृष्टि से ईप्सितम कौन हुआ, जिसका प्रयोजन सिद्ध कर रहा है कर्म से ना, वो उससे भी अधिक ईप्सितम हो गया तो ये अनिप्सित हो गया। इस दृष्टि से ये अनिप्सित कह रहे हैं, जो व्याकरण के अंदर अनिप्सित चलता है कि भाई विष को कोई खाना नहीं चाहता है, विषम भक्षयति, तो विष को तो कोई चाहता ही नहीं है, तो ईप्सिततम न होने से यहां कर्म में द्वितीय आ कैसे सकती है, तो बोले अनिप्सित में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो उस तरह से नहीं यहां पर अनिप्सित देखना, यह अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी से पता लग रहा है। तत्र दंडात अभिप्रेत तरो मैत्रा वरुण, इसलिए अब ये अनिप्सित का भिन्न अर्थ है यहां पर, ईप्सिततम न होने का संकेतक है ये। व्याकरण में इस ढंग से अनिप्सितम में व्याख्या नहीं की जाती है, इसको ईप्सिततम ही माना जाएगा, और ये भाष्यकार शबर मुनि ये कहना चाहते हैं उसको आप ईप्सिततम कह कैसे सकते हो, ईप्सिततम कह कैसे सकते हो, उस दृष्टि से ये कह रहा है, और वो वहां पर क्रिया के द्वारा कह रहा है कि भाई जैसे कि यहां इन्होंने कहा कि उपाध्याय गाम ददाती, उपाध्याय गाम ददाती, तो उपाध्याय के लिए गाय को दे रहा है, तो गाम ददाती तो देने की क्रिया का जो ईप्सिततम है वो तो गा हो गया, गौ कर्म संज्ञा हो गया, और वो गाय से उसका प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, उपाध्याय संप्रदान हो गया, तो अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से गाम ददाती उपाध्याय या गाम ददाती, इसमें गाम में जो कर्म आया है वो ईप्सित में आया, ईप्सितम में आया या अनिप्सिततम में आया है, ईप्सिततम ही मान करके करते हैं, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, उसी से ही यहां कर्म संज्ञा है, इसलिए युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि यहां पर भी मैत्रा वरुण आया दंडम प्रयच्छति, यहां पर भी ईप्सिततम मानते हुए ही क्या अनिप्सिततम मानने की जरूरत क्या है, लेकिन ये अनिप्सिततम का अर्थ अलग ढंग से ले रहे हैं, ईप्सिततम तो बस सर्वोच्च होना चाहिए ईप्सिततम, पर उससे भी बड़ा दूसरा आ गया तो ये अब ईप्सिततम नहीं रहा, तो ये अनिप्सित हो गया, उस दृष्टि से यहां पर अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। इति गम्यते, आगे सिद्धांति का ही सूत्र है 18वां, कर्म युक्ते च दर्शनात्, और बोले इसको कर्म से युक्त में देखा भी जाता है, यानी मैत्रा वरुण को जो दंड दिया गया, दंड देने के बाद में उससे कुछ कर्म भी करवाए जा रहे हैं वहां पर याग के अंदर, तो यदि ये प्रतिपत्ति कर्म होता तो मैत्रा वरुण के लिए दंड दे दिया और अब दंड के बाद में उससे कोई काम नहीं करवाना चाहिए था, तो दे दिया प्रतिपत्ति हो गई संभालो आप, पर वहां पर कर्म भी कहा गया है, तो कर्म युक्ते च दर्शना, मैत्रा वरुण को कर्म के साथ देखा जाता है, इससे पता लगता है कि यह प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, उसके लिए वचन दिया इन्होंने, दंडी प्रैशान अनवाह इति अनुद्यते, ये अनुवाद किया जाता है कि दंडी दंड वाला, यानी ये मैत्रा वरुण के लिए कहा जा रहा है, प्रैशान अनवाह प्रैश को देता है, प्रैश बोलता है बोलो ऐसा प्रेरणा देता है, इति अनुद्यते तेन प्रचरतो दंडम प्रदर्शयति, इससे ये पता लग रहा है कि काम करते हुए के दंड को दिखा रहा है, दंडी दंड हाथ में रखते हुए वो प्रैश दे रहा है, तो प्रैश देने में दंड भी वहां पर एक साधन के रूप में धर्म के रूप में आते हैं, प्रचरतो दंडम प्रचरति, कार्य करते हुए में दंड को दिखाया जा रहा है, तद अर्थ कर्मणि सती उपपद्यते, ये तभी संभव हो सकता है, ये संगत हो सकता है जब इसको अर्थ कर्म माना जाए, यानी याग के लिए है इसलिए तभी ये संगत हो सकता है, नहीं तो दंडा दिया था फिर ये क्यों कहने की जरूरत थी, दंडी प्रैशान अनवाह, प्रैश को देते समय प्रैश तो याग के लिए ही होगा तो ये दंड भी याग के लिए ही होगा। प्रतिपत्तौ तो दंडो मैत्रा वरुणाय दत्तस ततो अपविज्येता, यदि इसको प्रतिपत्ति के लिए ही दंड होता तो मैत्रा वरुण को दंड दे दिया तो उसके बाद में मैत्रा वरुण से वो हट जाना चाहिए था, बस उसको दे दिया और हटा दो उसको वहां से, अब मैत्रा वरुण को जो भी करना है वो बिना दंडे के भी करेगा। कृतम च कर्तव्यम इति न तेन प्रयोजनम इति न धार्येता, वो क्या कर्तव्यम चक्रितम, और जो करने योग्य चीज थी उस दंड से, यानी यजमान ने जो दीक्षा ली थी वहां जो होना था हो चुका उसका, तो कृतम च कर्तव्यम इति, उसने कर चुका है जो करने योग्य है, इसलिए न तेने प्रयोजनम इति न धार्यता, उससे कोई और प्रयोजन नहीं रहा इसलिए उसको धारण नहीं करना चाहिए, यदि प्रतिपत्ति कर्म होता तो अभ्युपगम से तत्र इतर दर्शनम नोपपद्यते, और यदि प्रतिपत्ति कर्म मानते हैं तो ये दर्शन, ये दर्शन का मतलब है दंडी प्रैशान अनवाह जो ऊपर पंक्ति लिखी हुई है, ये दर्शन संगत नहीं होगा। एक बात कही, तथा करके अब दूसरा एक और वाक्य दे रहा है, तथा अहिस्त्वाम दशति इति मैत्रावरणम ब्रूयात। सर्प तुझे काटता है ऐसा मैत्रावरण को कह, अहिस्त्वाम दशति सांप तेरे को काटता है ऐसा करके मैत्रावरण को बोले, तो अहि अहि इव एष द्रष्टव्य इति, ये जो दंड है ये सर्प के समान यहां पर समझना चाहिए। अहिस्त्वाम दशति इति मैत्रावरणम ब्रूयात, मैत्रावरण को ये कहे, ये भी देखा जाता है। तथा और एक और वाक्य कहा इन्होंने, ये जो है ना अहिस्त्वाम दशति इति मैत्रावरणम ब्रूयात, ये अनिप्सितता को बताने के लिए है, अनिप्सितता को बताने के लिए है। जैसे सर्प है वो अनिप्सित होता है, ऐसे ये दंड भी तेरा अनिप्सित है, उसको लेकिन पकड़ना पड़ रहा है और पकड़ के उसको आगे करना हो रहा है। तथा मुशली अनवाह, ये वचन भी मिलता है, मुशल्य अनवाह, मुशली मतलब मुशल वाला, दंडे वाला, मुसल होता है ना, मुसल को धारण कर रखा है, एक तो मुसली वो होती है मुसल या मुसल कूटने वाला, तो डंडे को भी उसी तरह से बोलते हैं। तो मुशली अनवाह, मुसल को, मुसल रूपी जो दंड है, मुसल को धारण कर रखा है वो अनवाह प्राइस देता है। तो मुसल शब्दश्च दंडे प्रसिद्ध, मुसल शब्द दंडे में प्रसिद्ध है, तो यहां पर भी वो प्राइस देने के लिए कहा जा रहा है। तो यथा कथम नु खलु मुशलिनो मानवका गंगाम नावतरेयुः इति, तो ये मुशल शब्द दंड में प्रसिद्ध है, इसके लिए लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा कथम नु खलु, जो मुशली मानवक है वो गंगा को कैसे नहीं पार कर सकते, ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने डंडा पकड़ रखा वो भी गंगा को पार न कर सके, कम गहरी गंगा होगी वहां पर, गंगा के आसपास रहते हो, डंडे से केवल गहरी गंगा को तो पार करने से रहा, उसका मतलब यही है उबड़ खाबड़ होगी, कीचड़ होगा और वैसे जाने में भय होगा, लेकिन डंडे की सहायता से आधार मिल जाता है और टेक टेक करके वो पार कर जाता है, उस परिस्थिति में देखना होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुशली मानव गंगा को पार ना करे, इसका मतलब कह रहे हैं केवल मुशली शब्द डंडे के अर्थ में है। तस्मादपि अर्थ कर्म, तो ये जो कर्म बताए गए मुशली के मैत्रावरुण के, उससे भी पता लगता है कि ये अर्थ कर्म है, प्रतिपत्ति कर्म नहीं है उसको दंडा देना। यदुक्तम यथा कृष्ण विषाणा प्रासनम इति तत्रोच्यते, और जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था जैसे कृष्ण विषाण का चतपाल में प्रासन करते हैं, उसकी तरह से यहां पर ले लेना चाहिए। इन्होंने तो स्रग्वत उदाहरण देके सिद्ध कर दिया, लेकिन उसने जो उदाहरण दिया था बोले वैसा क्यों नहीं हो सकता है, वैसा क्यों नहीं हो, तो उसका समाधान कर रहा है सिद्धांति। उत्पत्तौ येन संयुक्तम अल्पविराम तदर्थम तच्छ्रुति हेतुत्वात् अल्पविराम अस्य अर्थांतरगमने शेषत्वात् प्रतिपत्ति ही स्यात्। बोले उत्पत्तौ येन संयुक्तम, उत्पत्ति में, उत्पत्ति वाक्य में जहां इसकी विधि की गई है वहां पर जो संयुक्त तो होता है जो कर्म, तदर्थम तच्छ्रुति हेतुत्वात्, वो जो श्रुति है वो उसी के लिए मानी जानी चाहिए, वही उसका प्रयोजक माना जाना चाहिए। तस्य अर्थांतरगमने शेषत्वात् प्रतिपत्ति स्यात्, और वो अर्थांतर में अगर जाए यानी भिन्न कार्य में उसका प्रयोग किया जाए तो उसके शेष होने से उसकी प्रतिपत्ति होती है, शेष होने से उस कार्य के लिए शेषभूत होने से उसको प्रतिपत्ति कर्म की तरह लिया जाएगा। युक्तम तत्र अल्पविराम, बोले वहां पर ये ठीक है, उत्पद्यमानम यदि यद येन प्रयोजनेन संबद्धम उत्पद्यते, तो ये वहां पर ठीक है कि उत्पद्यमान जो जिस प्रयोजन के साथ संबद्ध होता हुआ उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न होता है कहा जाता है, तत्तदर्थमेव न्यायम, वो उसी के लिए संगत मानना चाहिए, वही उसका प्रयोजक होना चाहिए। तस्य अन्यत्र गमने प्रतिपत्ति इति एतत् उपपद्यते, और वो अगर दूसरे कार्य के लिए जा रहा है तो वहां उसकी प्रतिपत्ति समझनी चाहिए। कब, यदि न दृष्टम प्रयोजनम भवति, अगर दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो ऐसा किया जाता है, अगर दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो ऐसा किया जाता है। तो कृष्ण विषाण के प्रासन में तो ये बात ठीक है, क्योंकि चतवाल में फेंकने का वहां कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसको प्रतिपत्ति कर्म कर दिया कि एक जगह काम में आ गया और अब दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वहां कोई प्रयोजन तो है नहीं, इसलिए उसको प्रतिपत्ति कर्म कह सकते हैं, भाई हटा दिया। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यह तो दृष्टम प्रयोजनम मैत्रावरुण से धारणम, मैत्रावरुण को उसको धारण करना और अन्य प्रेष आदि कर्मों को करना यह प्रयोजन है। तस्मात विषमम एतत्, इसलिए जो आपने कृष्ण विषाण प्रासन का दृष्टांत देके खंडन करना चाहे वो दृष्टांत इससे मिलता नहीं है, वो अलग है। इति दंड दानस्य अर्थ कर्मताधिकरणम, दंडदान की अर्थकर्मता का अधिकरण कहा गया है। आगे देखिए, कृष्ण विषाणा प्राशनस्य प्रतिपत्ति कर्मताधिकरणम, वही वाला प्रसंग जो पीछे से था इसको अलग से अधिकरण भी बना लिया। जो कृष्ण विषाण का प्राशन है वो प्रतिपत्ति कर्म है ये सिद्ध करेंगे, अथवा अधिकरणांतरम इसको भिन्न अधिकरण मान लेंगे। सूत्र वही है, वो 19 वाला सूत्र ही, इसको अलग अधिकरण मान करके भी प्रयोग कर सकते हैं, ढंग से दूसरे ढंग से व्याख्या है। अधिकरणांतरम विषाणाया कंडूयनम प्राशनम च उभयमपि प्रयोजकम इति पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि विषाण का, सिंह का कंडूयन और प्राशन ये दोनों ही प्रयोजक होने चाहिए। क्यों? एक निष्पत्ते सर्वम समम स्यात्, वही पंक्ति है बार बार वो बोल रहा है कि क्योंकि एक से दो कर्म हो रहे हैं तो वो दोनों प्रयोजक होने चाहिए, संगत है बड़ा, या संगत बात करता है ना समानता की, भाई दोनों ही हो रहे हैं तो दोनों के लिए होना चाहिए। ये तो सिद्धांति उसी सूत्र को बोल रहा है, उत्पत्तौ येन संयुक्तम तदर्थम तश्रुति हेतुत्वात् तस्य अर्थांतरगमने शेषत्वात् प्रतिपत्ति ही स्यात्। तो कहते हैं उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष क्या है, कंडूयने तृतीया निर्देशात विषाणाया गुण भाव। यहां पर कंडूयन में तृतीय विभक्ति कथन की गई है। क्या है? कृष्ण विषाणया कंडूयते, नीचे दे रखा है इन्होंने, कृष्ण विषाणया कंडूयते, कृष्ण विषाण से कंडू करता है। तो कृष्ण विषाण में तृतीय विभक्ति है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कंडू के लिए है। विषाणाया गुण भाव, विषाण यहां पर गुण रूप में है। प्राशने च द्वितीय निर्देशात, और प्राशन में द्वितीय विभक्ति कही गई है। अन्यत्र च कृतार्थत्वात् प्राधान्यमिति, और चूंकि ये अन्य जगह कृतार्थ हो चुका है इसलिए विषाण की यहां पर प्रधानता है। प्राशन करते समय विषाण की प्रधानता है, उसकी प्रतिपत्ति की जा रही है, उस जगह की प्रधानता नहीं है। जैसे हमने भोजन करवाया, जिनको भी करवाना था, भोजन बच गया, अब वो अन्यों को निर्धनों को दिया जा रहा है, तो वहां अब इसमें प्रधान कौन है? हाँ, वैसे तो हम उसके लिए है वो, यूं कहते प्रधान करें, लेकिन हमारे लिए उस बचे हुए भोजन का निपटारा करना ये प्रधान है, और उस निपटारा करने के लिए हम उनको उनको उनको दे रहे हैं। हमारे लिए प्रधान कौन है? ये प्रधान है। अगर वो प्रधान होते तो हम उनके लिए बनाते, लेकिन प्रस्तुति हम क्या करते हैं, देखो आपके लिए हम भोजन लेकर के आए, आपके लिए प्रधान है, और वो भी फिर इतना भाव नहीं देते, उनको पता है कि बचा कुछ लेकर के आए हमारे लिए लाए, इतना ठीक है, लेकिन ये तो बचा कुछ हमारे को दे रहे हैं। तो द्वितीय निर्देशात अन्यत्र च कृतार्थत्वात् प्राधान्यम इति कृष्ण विषाणा प्राशनस्य प्रतिपत्ति कर्मताधिकरणम्, कृष्ण विषाण की प्रतिपत्ति कर्म यहां पर बताया गया है। और कर लें एक अधिकरण, देखिए आठवां अधिकरण है अवभृत गमनस्य प्रतिपत्ति कर्मताधिकरणम्। अवभृत जो गमन है, अवभृत स्नान किया जाता है अंत में जो करते हैं, तो उसमें जो जाना है उसको प्रतिपत्ति कर्म माना गया है, अलग से नहीं है, जबकि इष्टि है वो भी अविवृत इष्टि, लेकिन वो प्रतिपत्ति कर्म के रूप में है। यह सिद्धांत पक्ष है। अस्थि ज्योतिष्टो में अवभृत, ज्योतिष्टो में यह अवभृत का कथन है। वारुणेन एक कपालेन अवभृतम अभ्यवयंती, तो वरुण देवता वाले एक कपाल से अवभृत को प्राप्त होता है, एक वचन मिल गया। आगे कहते हैं तत्र आमनायते, वहीं ये वचन भी मिल रहा है। वरुण गृहतम वा एतत् यज्ञस्य यत्रजीशम, वरुण से गृहित कौन है, वरुण के लिए कौन सी चीजें हैं, तो यज्ञस्य एतत् यज्ञस्य जो यज्ञ का यत्रजीशम जो कि बचा हुआ है, यत्रजीशम ऋजीश मतलब जो फोका होता है ना, जो रस निकला हुआ, क्या बोलते हैं उसको, रस निकालने के बाद में जो बचा हुआ, हाँ चूच कह लो, थूत कह लो, छूत कह लो, हाँ अवशिष्ट भाग जो है फोक बोलते हैं, फोक, तो जो बचा हुआ भाग है वो यत ग्रावणों जो पत्थर है, यत औदुम्बरी उदुम्बरी है, और यत अधिश्रवण फल के, इसमें भ लिखा हुआ है भी उसकी जगह धी कर लीजिए, यत अधिश्रवण फल के, दो अधिश्रवण फलक होते हैं वो, तस्मात यत किंचित सोम लिप्तम द्रव्यम, जो कुछ भी सोम से लिप्त द्रव्य है, जहां जहां भी सोम कहीं कहीं छुआ हो, तेन अवृतम यंती, उसके द्वारा अवृत को जाते हैं। इति तत्र संशय किम सोमलिप्तानाम द्रव्याणाम अवभृत गमनम प्रतिपत्तिर अथवा अर्थकर्म इति, जो सोम से लिप्त द्रव्य हैं उनको अवृत के लिए ले जाना ये प्रतिपत्ति कर्म है या पर अर्थकर्म है, किम तावत प्राप्तम, तो उत्तर पक्षी सिद्धांति कहता है सोम के च कृतार्थत्वात्, क्योंकि सोम के अंदर, सोम याग के अंदर इनके कृतार्थ हो जाने से, सोम संबंधित यह अवृत है तो वो पहले चरितार्थ हो चुका है, तो प्रतिपत्ति रीति कुतः कृतार्थत्वात्, कृतार्थानि एतानि, कृतार्थान थ के आगे आ लगा लीजिए, कृतार्थानि एतानि द्रव्याणि तत्र तत्र, भिन्न भिन्न कार्यों में ये चरितार्थ हो चुके हैं, तेषाम अवृत गमनम प्रतिपत्ति निहाया, उनके लिए अवृत के लिए जाना ले जाना ये उनकी प्रतिपत्ति उचित समझनी चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अर्थकर्म व अभिधान संयोगात, बोले नहीं ये तो अर्थकर्म मानना चाहिए क्योंकि ये अभिधान का संयोग है, यहां पर कथन नाम किया जा रहा है, यानी अभिधान का मतलब यहां पर होगा ये तृतीय विभक्ति से संयुक्त है उसके कारण से, पीछे तृतीय विभक्ति से जोड़ करके कहा ना, बोले तृतीय विभक्ति से युक्त है इसलिए ये प्रधान के लिए होना चाहिए, अर्थकर्म व अभिधान न संयोगात, कैसे तेन अवभृतम यंती, तेन का मतलब उसके द्वारा, अवभृतम यंती यानी अवभृत संजकम निष्पादयंती, अवभृत संजक का को संपन्न करता है, तो ये अवभृत एक संज्ञा हो गई है उसको संपन्न कर रहा है, और तृतीय तेन इति, तेन के द्वारा यहां पर तृतीय है, और द्वितीय अवभृतम इति, अवभृत में द्वितीय विभक्ति है तो उसके द्वारा इसको जाते हैं संपन्न करते हैं, तस्मात सोमलिप्तम गुणभूतम अवभृत प्रधानभूत इति, तो यहां पर जो सोम से लिप्त चीजें हैं वो गुणभूत हैं और अवभृत है वो प्रधानभूत है। प्रतिपत्ति कर्म में हम क्या देख रहे थे अभी तक कि वो जो द्रव्य है जिसकी प्रतिपत्ति की जा रही है वो प्रधान होता है वहां पर, अब यहां पर वो जो द्रव्य है जो सोम से लिप्त है उसके साथ तो तृतीय विभक्ति है तो वो प्रधान नहीं है, और अवभृत है उसमें प्रधानता है द्वितीय विभक्ति है, तो अब ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं होगा। प्रतिपत्ति कर्म में तो प्रतिपत्ति गौण होती है और वो जो द्रव्य है वो प्रधान हो जाता है, यहां तो ऐसा नहीं है विभक्ति से, इसलिए यहां पर तस्मात सोमलिप्तम गुणभूतम अवृत है प्रधान भूता इति, ये जो अवृत है ये प्रधान भूत हो गया, तो पीछे जो सिद्धांति बातें करके आया था उसी आधार पर ये निर्णय कर रहा है कि ये अवृत के लिए है। ठीक है, जो हेतु पूर्व सिद्धांति ने प्रस्तुत किए थे ना उसी आधार पर ही तो ये बोल रहा है, सिद्धांति का अनुकरण करता है, लेकिन फिर बार बार वही समस्या आ जाती है। अब सिद्धांती देखो कैसे बोलता है, तो प्रतिपत्तिर्वा तत् न्यायत्वात् देशार्था अवभृत श्रुति ही, बोले जो प्रतिपत्ति है यही उचित है क्योंकि ये जो अवभृत संज्ञा है श्रुति है, अवभृत की श्रुति है, ये तो देश के लिए है, कर्म के लिए नहीं है, स्थान के लिए कहा जा रहा है, तो प्रतिपत्तिर्वा कुतः तन्यायत्वादेव एष ही न्याय, ये न्याय क्या है, यत अन्यत्र कृतार्थम अन्यत्र प्रतिपाद्यते, जो अन्य जगह चरितार्थ हो गया है वो अन्य जगह उसकी प्रतिपत्ति की जाती है, यदि है यदि सोमलिप्तम द्रव्यम अवभृते कर्णम विधीयते तथो अर्थकर्म, जो यहां पर अगर सोम से लिप्त द्रव्य अवभृत में कर्ण के रूप में विधान किया जाता तो ये अर्थकर्म हो सकता था, और अथ सोमलिप्ते ने यानम विधीयते तथा प्रतिपत्ति, और जो सोम से लिप्त के द्वारा यानम, यानम का मतलब है गमन, विहित किया जा रहा है तो फिर यह प्रतिपत्ति है। कैसे, नहीं अत्र सोमलिप्तम विधीयते अवभृते, यहां पर अवभृत में सोम से लिप्त का विधान नहीं किया जा रहा है, तथा सति ऐसा होने पर अवभृत सोमलिप्त संबंधो अभ्यवयंती इत्यनेन आख्यातेन विधीयते, तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर अवभृत सोम तथा सती अवृत सोम लिप्त संबंध, अवृत और सोम से जो लिप्त चीजें हैं उनके संबंध को अभ्यवयंती इस के द्वारा, इस आख्यात के द्वारा विहित किया जा रहा है, अवृत के साथ सोम लिप्त द्रव्यों का संबंध केवल जोड़ा जा रहा है, तत्र वाक्येन विधानम स्यात् न तु श्रुत्या, और ऐसे में यहां जो विधान होगा तो वो तो वाक्य के द्वारा होगा, श्रुति से तो विधान किया नहीं जा रहा है, वाक्य से किया जा रहा है। याने पुनर्विधाने श्रुत्या विधानम, और यान को जब हम विधि यान की विधि कर रहे हैं उस तरफ जाने की, तब तो ये श्रुति से विधान है। श्रुति से विधान कैसे? यंती शब्द से। यंती में तो गमगमनी मुख्य होगा, ये जो इन्होंने वचन दिया है ना पीछे, तेन अवभृतम यंती इति, तो यंती को जब हम मानेंगे तो ये तो श्रुति से गमन प्रतिपादित हो रहा है, ये तो श्रुति से होगा। और जब करेंगे तेन अवभृतम यंती, तेन और अवभृत का संबंध जोड़ेंगे तो ये वाक्य के द्वारा प्रतिपादित होगा, तो वाक्य पलवान होगा। तत्पर परिगृहितम भवती, वो उससे गृहित होता है। श्रुतिश्च वाक्यात् बलीयसी, और श्रुति से वाक्य, श्रुति वाक्य से बलवती होती है। तस्मात प्रतिपत्ति, इसलिए इसको प्रतिपत्ति ही मानना चाहिए। अतः यदुक्तम, और जो आपने कहा था अर्थकर्माभिधाने न संयोगादिति, अर्थकर्म के कथन से यानी अवृत, ये जो अर्थकर्म है उसके संयोग से वहां पर ऐसा होना चाहिए। तो तत्र ब्रूमा एवं सती देशार्था अवृत श्रुति ही, और ऐसा होने पर हम कहेंगे कि ये जो अवृत शब्द है ये देश के लिए श्रुति है, कर्म के लिए नहीं है। अवभृतम यंती इति अवभृतेन देशम लक्षयति, अवभृतम यंती अवृत की ओर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अवृत देश को, अवृत शब्द से किसी स्थान को लक्षित किया जा रहा है कि वहां पर जा रहा है। अवभृतम यंती यस्मिन देशे अवभृतः तम देशम यंती इति, जिस जगह पर अवभृत होता है उस देश को जाता है। तस्मात प्रतिपत्ति रीति, इसलिए ये प्रतिपत्ति है। इति अवभृत गमनस्य प्रतिपत्ति कर्मताधिकरणम, अवभृत के गमन को की अवभृत का जो गमन है ये प्रतिपत्ति कर्म होगा, प्रधान कर्म नहीं होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवोदन। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।